الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میرے بیچ اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ایک بار پھر لے کر ذہنی آزمائش ہم حاضر ہیں۔ آج ہمارا 25واں سلسلہ ہے۔ اب ذہنی آزمائش اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ اب چار سلسلے ہیں اور یہ چاروں کوارٹر فائنل ہیں۔ آٹھ ٹیمیں باقی بچی ہیں۔ ڈبل 12 یعنی 24 ٹیموں سے شروع کیا تھا ذہنی آزمائش، بڑھتے بڑھتے بڑھتے یہ سلسلہ آج 25ویں سلسلے تک پہنچا اور اب بچ گئی ہیں فقط 8 ٹیمیں۔ اب ان 8 ٹیموں میں سے ہمیں تلاش ہے ان 4 ٹیموں کی جو پہنچ جائیں گی سیمی فائنل میں۔ اب سے انعامات بھی زیادہ ہوں گے، اب سے رخصت ہونے والوں کو تحائف بھی کچھ زیادہ دیے جائیں گے اور آگے جانے والے بھی اپنی منزل کی طرف اور قریب پہنچ جائیں گے۔ گویا اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب کسی بھی ٹیم کو اگر ذہنی آزمائی سیزن 7 کا فائنل جیتنا ہے تو اسے فقط 3 مقابلے جیتنے ہیں۔ اب دیکھنا ہے وہ 3 مقابلے جیتنے والے مرکز لولیا والے ہیں یا بلوچستان والے ہیں، یہ دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ ضروری تو نہیں کہ یہ دونوں ٹیمیں ہی فائنل میں پہنچے، لیکن اب صرف 3 سیڑھیاں رہ گئی ہیں، 3 اسٹیپس دور ہیں یہ ذہنی آزمائش سیزن 7 کے فائنل سے، فائنل جیتنے تک۔ اور انشاءاللہ چونکہ فائنل میں جیتنے والوں کو مدینہ منورہ کی حاضری کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی ٹیم آگے تک پہنچتی ہے۔ مدنی چل کے ناظرین، ہم نے الحمدللہ مدنی مشوروں کا سلسلہ شروع کیا تھا اور کچھ سیگمنٹس ہم نے بالکل تبدیل کیے ہیں، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے مشوروں کی وجہ سے تبدیل کیے ہیں۔ آج ہم نے اچھی خاصی چینجز کی ہیں، جی ہاں، کوارٹر فائنل میں ہمارے مقابلے میں بہت چیزیں تبدیل ہوئی ہیں، بہت سارے سیگمنٹس تبدیل ہوئے ہیں، وہ سب کیا ہیں آپ کو بتائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے، دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کو بلاتے ہیں، آئیے اپنی اپنی جگہوں پر تشریف لائیے اور اس مقابلے کو باقاعدہ آگے لے کر چلتے ہیں۔ جی دائیں طرف ہیں مرکز الاولیاء والے، بائیں طرف ہیں بلوچستان والے ماشاءاللہ، اور مدنی چل کے ناظرین یہ یہاں تک پہنچے ہیں۔ اب مقابلوں میں حصہ لے کر کہیں پیچھے رہے، کہیں آگے آئے، بہت سارے ہو سکتا ہے کہ مد و جزر آئے ہوں، ڈاؤن فال آئے ہوں، مگر ان دونوں ٹیموں نے اپنی سیٹ پکی کر ہی لی تھی کوارٹر فائنل میں۔ پہلا کوارٹر فائنل ہے سیزن 7 ذہنی آزمائش کا۔ دیکھنا یہ ہے کہ مرکز الاولیاء لاہور کے اسلامی بھائی یہاں تک پہنچے تو کیسے پہنچے، آئیے اب آپ کو کچھ مناظر دکھاتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مرکز الاولیاء لاہور مدنی، ساتھ ساتھ گلزار طیبہ سرگودا۔ آج آپ نے اولیاء کرام کے نام لکھنے ہیں۔ وقت شروع ہوتا ہے اب۔ سیکنڈ باقی ہیں، وقت آپ کا ختم ہو گیا۔ گلزار طیبہ سرگودا والوں کے 5 نام ہوئے ہیں، اب چلیں گے ہم ادھر مرکز الاولیاء والوں کے نام۔ امام بخاری علیہ رحمہ اور امام شافعی علیہ رحمہ، 6 نام لکھ لیے ہیں۔ مرکز الاولیاء والوں نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ پہلا سوال ہے مرکز الاولیاء والوں سے، مدنی مدینے والے اعلی حضرت کا مشہور کلام نہیں ہے، صحیح، حضرت عیسیٰ کا مزار بیت المقدس میں ہے، غلط، حضرت عیسیٰ کی والدہ کا نام مریم نہیں ہے، غلط، دعوت اسلامی کا اولین مرکز عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ ہے، غلط، خواجہ غریب نواز کا عرس رجب کی 6 تاریخ کو نہیں ہوتا، غلط، آپ نے کہا غلط۔ دیکھنا یہ ہے 5 میں سے کتنے صحیح جواب دیے ہیں۔ 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں۔ 49 نمبر لیے مرکز الاولیاء لاہور نے اور 42 نمبر لیے سرگودا مدنی نے۔ آج مقابلہ ہے حیدرآباد زمزم نگر کا مرکز الاولیاء لاہور سے، اور ان دونوں ٹیموں میں سے ایک ٹیم نے آج کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لینا ہے اور ایک نے ہم سے جدا ہونا ہے۔ اللہ کی رحمت ہے کہ ایسے کی یہ قسمت۔ آسی کا تمہیں حامی و غم خار بنایا، آسی کا تمہیں حامی و غم خار بنایا، جواب درست دے دیا ہے۔ استلام کسے کہتے ہیں؟ حجر اسود کو بوسا دینا یا حضرت اسود کی طرف ہاتھ کر کے چومنا اسلام کہلاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. مقابلہ ہمارے اختتام کو پہنچا 8 نمبر کے فرق سے. ہماری مرکز الاولیاء کی ٹیم نے مقابلہ جیت لیا ہے, کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا ہے. جی, مرکز الاولیاء کی ٹیم آج کوارٹر فائنل میں ہمارے درمیان ہے. یاد رہے کہ اس میں وہ ایک اسلامی بھائی موجود ہیں ہمارے آصف بھائی, جو سیزن 5 میں ذہنی آزمائی سیزن 5 کی جو ونر ٹیم تھی اس ٹیم کے وہ اہم رکن تھے. اور ان کے بارے میں ایک بات بہت مشہور ہے کہ یہ جب سیگمنٹ جوش کے ساتھ مگر ہوش سے آتا ہے تو نہ جانے ان کو کیا ہو جاتا ہے. آج سے یہ بھی بتاتا چلو مدنی چل کے ناظرین کو کہ یہ سیگمنٹ ہم شروع کر رہے ہیں جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. مگر کچھ اور سیگمنٹس بھی ہیں, کچھ نئی چیزیں بھی ہیں جو آج تک پہلے ذہنی آزمائی سلسلے میں نہیں ہوئی, آپ کو بتاتے ہیں. مگر باری ہے بلوچستان کی. بہت سرپرائزنگ ٹیم ہے, بہت زبردست انہوں نے اپنا کم بیک کیا ہے ماشاءاللہ. یعنی یوں سمجھیے کہ بہت سارے ازمپشن کو, بہت سارے جو تاثرات تھے یا بہت ساری توقعات تھی اس کو الٹ کر کے دکھایا اور بلوچستان کی ٹیم آج کوارٹر فائنل میں پہنچی ہے. مجھے ایک بات کا افسوس ضرور ہے کہ آج دو بہترین ٹیموں میں سے ایک ٹیم جدا ہو جائے گی. یہ شاید آگے جا کر اگر مقابلے میں آتے تو ہمیں زیادہ خوشی ہوتی, لیکن ظاہر اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. اب دیکھنا یہ ہے بلوچستان کی ٹیم نے یہ سفر کیا یہاں تک تو کیسے کیا. چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں. آج ایک ایسے صوبے سے ہمارے اسلام بھائی ہمارے ساتھ ہیں جن کی آمد کی مجھے تو بہت خوشی ہے. بلوچستان والوں کو مرحبا کہتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ہمارے سلسلے میں پہلی بلوچستان کی ٹیم نے شرکت کی ہے. ان سے پہلا سوال بتائیے, یمین منعقدہ کسے کہتے ہیں, مثال اور اس کا حکم بھی بتائیں. یمین منعقدہ یہ ہے کہ آئندہ کے لیے قسم کھائی جائے. مثلا کسی نے قسم کھائی کہ اللہ عز و جل کی قسم میں تمہارے گھر کل ضرور آؤں گا, دوسرے دن نہیں آیا تو قسم ٹوٹ گئی, اس پر کفارہ دینا ہوگا, بعض صورتوں میں گناہ گار بھی ہوگا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. ماشاء اللہ شاندار اسٹارٹ لیا ہے بلوچستان والوں نے. مدنی کسوٹی پوچھو تو جانے. چاہیں گے یا آگے چلیں گے؟ دینا چاہیں گے, دیجیے جواب. مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. جواب درست ہے. سبحان اللہ, پہلی بار بلوچستان مکی کے اسلامی بھائی سردار آباد سے اس مقابلے میں ایک نمبر سے آگے بڑھے ہیں. مسواک کے چند فوائد بتائیں. مسواک کے فوائد میں سے یہ کہ مسواک عقل کو بڑھاتی ہے, جو ہے مسواک عقل کو بڑھاتی ہے, درد سر دور کرتا ہے, سر کے رگوں کو سکون ملتا ہے, اس سے بلغم دور, نظر تیز, مادہ درست و کھانا ہضم ہوتا ہے. کیا بات ہے بابا سائیں, جواب بالکل درست دے دیا ہے. وقت شروع ہوتا ہے اب. مقام ابراہیم سائیں, بابا سائیں ادھر آؤ. یہ مقام ابراہیم کا کون سا اشارہ تھا اتنا جلدی آپ نے, مجھے تو کر کے دیکھا. پاکستان کو سپورٹ کرنے والے زیادہ لگے. ارے واہ, خانہ کعبہ اور قدم مبارک. جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے ہمارے عبداللہ بھائی کی جناب, بہت عرصے بعد ایک بہت ذہین اسلامی بھائی ہمارے ساتھ آئے ہیں. وان کا کسے کہتے ہیں, پریکٹیکل ہو جائے. ہاں پہلے جواب صحیح ہے کہ نہیں, پھر پریکٹیکل کرواتے ہیں. میرا خیال ہے گلے لگانا. سبحان اللہ, آ جائیں انشاءاللہ. دو سوال ہیں اور یہ دو سوال فیصلہ کر دیں گے کہ آج ہم سے کون سی ٹیم جدا ہو رہی ہے. جی جبیر انجم صاحب آپ کی باری ہے اور ملتان کی کشتی بھی آپ کے حوالے ہے. چھ نمبر بتائیے, رمی جبرات کسے کہتے ہیں. تین مقام ہیں جہاں پر رمی کرنا ہوتا ہے, رمی اولا, رمی عقبہ اور رمی وسطی پر پتھر مارنا ہوتا ہے, اسے رمی جبرات. کس کو مارتے ہیں؟ شیطانوں کو. جی شیطانوں کو کنکریاں مارنا رمی جبرات کہلاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. اللہ سائیں کے اوپر پوری بلوچستان کی ذمہ داری ہے. بتائیے چار نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے. اللہ اس سوال نے سائیں کے قسمت پر بھی دستک دے دی ہے. جب آپ کے گھر پر کوئی دستک دے تو پوچھنے میں کیا سنت ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ باہر والا کیا کرے گا؟ اپنا نام بتائے گا. جواب درست دے دیا ہے. بلوچستان والوں نے لگاتار دو مقابلے جیت کر اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کیا ہے. سرپرائزنگ اور اپ سیٹ کرنے والی ٹیم بلوچستان آج ہمارے سر درمیان ہے اور کوارٹر فائنل تک پہنچے ہیں. ایک طرف ماشاءاللہ تینوں ہی اس لائن میں بڑے شاندار ہیں اور ادھر بھی میں یہی کہوں گا کہ مرکز الاولیاء کے بھی ظاہر ایک پوری ٹیم ہی ہوتی ہے جو آگے لے کر بڑھتی ہے, لیکن کچھ اس لائن میں ابھر کے سامنے آتے ہیں ماشاءاللہ. عبداللہ بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں, مجھے پہلے تو آپ تینوں یہ بتائیں کیونکہ مرکز الاولیاء والی ٹیمیں تو ہمارے پاس پہلے بھی آتی رہیں, لیکن اب آپ جب یہ ان ٹیموں کے مقابلے کو کوارٹر فائنل تک لے آئے ہیں تو اب وہاں کیا سمایا؟ غالباً سبھی سے تعلق ہے آپ کا, سوئی سے تعلق ہے, تو سوئی کے اسلام میں ابھی آپ کئی دنوں بعد آئے ہیں, کافی دنوں کا گیپ ہوتا آپ کے سلسلے کا, کیسے ملتے ہیں, کیا کہہ کے بھیجا ہے, کچھ بتائیں نا. الحمدللہ حاجی صاحب پورے سوئی والے ہم سے خوش ہیں, بلوچستان والے بار بار ذمہ داران بڑے ذمہ داران کارا کرتے ہیں, خصوصی نگران حاجی انور صاحب ماشاء اللہ, اور الحمدللہ ہمارے یہاں اسکرینیں لگا کے سوئی میں دیکھا جاتا ہے آج کا سلسلہ. اللہ, آج اسکرینیں لگی ہیں جناب سوئی کے اندر. سوئی والوں اگر بلوچستان کی ٹیم ہار جائے پھر بھی ہماری گیس جاری رکھنا, کیونکہ سوئی جو ہے وہ سوئی سے ہماری پاکستان کو گیس سپلائی ہوتی ہے. بہرحال دونوں میں سے کسی ایک کی ٹیم نے آگے جانا ہے. جی حضور آپ بتائیں آپ کون سے شہر سے ہیں؟ بلوچستان. کہاں سے؟ لسبیلا سے. ماشاءاللہ وہاں بھی اسی طرح شوق سے اسلام آباد دیکھ رہے ہیں؟ ہاں الحمدللہ, جو ہے نا شدت سے گھر والوں کو انتظار تھا آج کے مقابلے کا, شدت سے انتظار تھا. دعائیں وغیرہ بھی کافی کی ہے, دوستوں سے بھی دعائیں کروائی ہیں. اللہ اللہ, والدین سے بھی, دوستوں سے والدین سے دعائیں کروا کر یہاں تک پہنچے. آپ بھی کچھ بتائیں گے, شہر کون سا آپ کا؟ میں شہر دیر اللہ یار سے تعلق رکھتا ہوں. الحمدللہ عزوجللہ آج اس لیے میں نے کالنگ کی ہیں کہ بھائی آپ کا کب مقابلہ شروع ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ جلدی شروع ہونے والا ہے اور بڑی مطلب دعائیں دے کر بھیجا ہے, اور اب بھی ماشاءاللہ عزوجل وہ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, سلسلے کو یعنی جب یہ سلسلے میں آپ آئے اور اس وقت تو شاید یہ توقع نہیں ہوگی کہ کوارٹر فائنل تک پہنچ جائیں گے, لیکن اب یہاں تک پہنچے ہیں تو بلوچستان میں گویا خوش ہو رہے ہیں اسلامی بھائی کہ یہاں تک ہماری ٹیم پہنچی ہے, کیا کہیں گے؟ الحمدللہ ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہے, مطلب خوش ہے. الحمدللہ عزوجل پہلی مرتبہ بلوچستان کی ٹیم ذہنی آزمائش میں گئی ہے جو ماشاءاللہ عزوجل آگے کوارٹر کی طرف چلی گئی. ماشاءاللہ مسجدوں میں نمازی بھی پہچاننے لگ گئے ہوں گے جناب. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سلسلہ اب سیمی فائنل تک جاتا ہے کہ نہیں. مرکز الاولیاء والے بھی کچھ بتائیں وہاں کا کیا سما ہے, کوئی خبر ہے؟ پوچھا بھی نہیں پوچھا کسی نے کہ نارمل سا معاملہ ہے, کیا فرما رہے ہیں؟ الحمدللہ مرکز الاولیاء میں بھی کثیر اسلامی بھائی اور جو علاقے والے لوگ ہیں وہ انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھتے بھی ہیں اور بتاتے بھی ہیں. ٹھیک ہے, آج کے جو سلسلہ تھا اس کا بہت انتظار تھا ان کو, جی جلد شروع ہو جائے, بلکہ بعد نے پوچھا بھی ہے کتنے بجے شروع ہو رہا ہے. اچھا میرا خیال ہے مرکز الاولیاء کی بھی کوئی دوسری ٹیم نہیں ہے, صرف ایک ہی ٹیم بچی ہے نا. جی یعنی آج جی دونوں طرف کی ایک ایک ٹیم ہے, گویا دو صوبوں کی نمائندگی بھی ہے, دو بڑے پیارے ہمارے یوں سمجھیے کہ مرکز الاولیاء کی تو کیا شان ہے, داتا نگر ہے تو اس شہر کی نمائندگی بھی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آج سلسلہ کیسا ہوتا ہے. ہر کسی کو یقیناً ہمارا میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ون آف دا بیوٹیفل کوارٹر فائنل کہا جا سکتا ہے کہ بہت اسٹرانگ ٹیمیں ہیں آپس میں اور یہ ایک ساتھ سامنے آ گئی ہیں, تو ہمیں بھی بہت امید ہے کہ اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا. اور آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں, آپ کے تجسس کو ختم کرتے ہیں کہ آج سے سیگمنٹس میں جو تبدیلی ہوئی ہے وہ کیا ہے, آج کا مقابلہ کن کن راؤنڈز پر مشتمل ہوگا. جی مدنی چینل کے ناظرین, علم نور ہے قرآنی معلومات, ایک اور خوبصورت سیگمنٹ عاشق اکبر, یہ انشاءاللہ چاروں کوارٹر فائنل میں سیگمنٹ ہوگا. اور اس سیگمنٹ میں انشاءاللہ ہمیں ہمارے پیارے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں شاندار معلومات حاصل ہوگی, پھر فقہی پہیلیاں جس کا بہت سارے ناظرین کو انتظار تھا, اور یہ سلسلہ انشاءاللہ ہم اپنے مدی چل کے ناظرین کو آج لے کر آئے ہیں, اور انشاءاللہ اس کے ذریعے بہت پیاری معلومات حاصل ہونی ہے. پھر تحریر کیجئے, مگر آج تحریر کیجئے کا انداز کچھ تبدیل ہے, وہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے. پھر اس کے بعد سمجھائیے مگر اشاروں سے, ایک اور نیا سیگمنٹ کوارٹر فائنل میں آج ہم نے انٹروڈیوس کروایا ہے, مکمل کیجئے ذہنی آزمائش میں. آج تک کسی بھی سیگمنٹ میں کسی بھی سیزن میں اس طرح کا سیگمنٹ نہیں آیا تھا, یہ کیا ہے جس کو مکمل کرنا ہے, اور یہ سیگمنٹ انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے. اور پھر آخری جوش کے ساتھ مگر ہوش سے, تو یہ آٹھ سیگمنٹ سے دیکھنا یہ مقابلہ کس طرح آگے بڑھتا ہے. آئیے شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے جوش, علم نور ہے. ارے جناب مرکز الاولیاء لاہور والوں سے سیزن 7 ذہنی آزمائش کے پہلے کوارٹر فائنل کا پہلا سوال, بتائیے بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ثواب نظر کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ درود پاک پڑھتے ہوئے یا تو نیت کر لی جائے کہ میں اس کا ثواب پیارے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں، یا پڑھنے کے بعد کہہ لیا جائے کہ میں اس کا ثواب پیارے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں۔ امیر اہل سنت کا بڑا ہی خوبصورت رسالہ ہے، انمول ہیرے، اسے ضرور حاصل کیجئے مکتبۃ المدینہ سے، پرائس لیس ڈائمنڈ، یعنی یہ ایسے ہیرے ہیں جس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، انمول ہے۔ وہ کون سے ہیرے ہیں؟ وہ رسالہ پڑھیں گے تو پتا چلے گا۔ مگر کیا خوبصورت بات اس کے ذریعے پتا چلی کہ درود پاک پڑھتے ہی ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ہیں، مگر اسی کا ثواب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نظر کیا جائے تو کتنی بڑی برکت ملتی ہے۔ نظر کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ پڑھتے وقت ثواب نظر کرنے کی نیت دل میں کر لے، یا پڑھنے سے قبل یا بعد میں زبان سے کہہ لے کہ اس درود شریف کا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر کرتا ہوں۔ جواب درست دے دیا ہے، باری مرگ اب ہے بلوچستان والوں سے۔ حدیث پاک میں کن پانچ کو پانچ سے پہلے غنیمت جاننے کا فرمایا گیا ہے؟ وہ کون سی پانچ چیزیں ہیں جن کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جاننے کا کہا گیا؟ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، زندگی کو موت سے پہلے، مالداری کو تنگدستی سے پہلے، فراغت کو بیماری کو، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو تنگدستی سے پہلے، فراغت کو مشغولیت سے پہلے، اور موت کو، زندگی کو موت سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ جی جناب، تھوڑی سیکوینس آگے پیچھے کی ہے، ترتیب آگے پیچھے کی ہے، مگر حدیث پاک بڑی شاندار ہے۔ اغتنم خمسن قبل خمسن، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو تنگ دستی سے پہلے، فرصت کو مشغولیت سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے۔ سمجھنے والی باتیں ہیں، اگر کوئی سمجھنا چاہے بہت کچھ اچھا کر سکتا ہے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ مرکز الاولیاء والوں کی باری ہے۔ جناب صحابی رسول سیدنا واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن کر امام اعظم نے شماتت سے متعلق کون سی حدیث روایت کی ہے؟ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے اور ہم سب کے لیے اس میں بہت زبردست سبق ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت واصلہ بن اسقع سے یہ روایت کیا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان بھائی کو کسی مصیبت میں مبتلا دیکھ کر اس کی شماتت کرتا ہے تو اللہ تعالی اس پر رحم فرماتا ہے اور اس کو اس میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کچھ امر بھی ہے اس حدیث میں، ذرا دوبارہ پڑھیں حدیث۔ مفہوم ہے کہ جو شخص کسی نسبی مسلمان بھائی یا مسلمان کی مصیبت کو یا کوئی معاملے کو دیکھ کر اس پہ خوش ہوتا ہے اور اس کی شماتت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے اور دوسرے یعنی کہ اس کو اس میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں کچھ چینجنگ ہے جو حدیث پاک ہے، ذرا غور سے سنیے گا، اور بڑی شاندار حدیث پاک ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ مجلس کیا کوئی نمبر آپ کو دیتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عبرت نشان ہے، اور یہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے حضرت سیدنا واصلہ سے کہ اپنے بھائی کی شماتت نہ کر، یعنی اس کی مصیبت پر اظہار مسرت نہ کر۔ یعنی بعض لوگ اتنے عجیب ہوتے ہیں، شماتت کے معنی یہ ہے کہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر، کسی کو مصیبت میں دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہیں، یہ بالکل بری بات ہے۔ اور آگے کیا فرمایا کہ اللہ عز و جل اس پر رحم کرے گا اور تجھے اس میں مبتلا کر دے گا۔ اب غور کیجئے کہ بندہ جس کی مصیبت پر ہنس رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تو مصیبت دور کر دے گا، امید ہے اللہ کے کرم سے، مگر جو یہ ہنس رہا ہے نا، اس کو اس مصیبت میں گرفتار کر لے گا۔ تو مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، کسی کی مصیبت میں خوش ہونے والا نہیں ہوتا۔ جی کیا کچھ نمبر دیا جائے گا ان کو؟ جناب آپ کو ایک نمبر دیا جا رہا ہے، کیونکہ اس حدیث میں یہ امر بھی تھا کہ شماتت نہ کر۔ تو اب کوشش کریں کہ پورے سوال کو صحیح جواب دیں۔ بلوچستان والوں کی باری ہے۔ سیدنا اسید بن ابی اناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے اور سینے پر جب مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دستے پر انوار پھیر دیا تو اس کی ان کو کیا برکت ملی؟ پیارے آقا کا مبارک دستے انور پھیرنے سے انہیں کیا برکت حاصل ہوئی؟ کوئی ہے جس کا جواب دیں اور مدد کر سکتے ہیں جناب؟ مددگار لیا جا سکتا ہے مگر ذہنی آزمائش سرکار علیہ الصلوۃ و جی جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے چہرے پر دست مبارک پھیرا تو اس دست کی یہ برکت ظاہر ہوئی کہ آپ اندھیرے میں جاتے تھے تو وہ اجالا ہو جاتا تھا۔ سیدنا اسید بن ابی اناس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار میرے چہرے اور سینے پر اپنا دستے پر انوار پھیر دیا، اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ جب بھی میں کسی اندھیرے گھر میں داخل ہوتا وہ گھر روشن ہو جایا کرتا۔ کیا بات ہے میرے آقا کی کہ کسی کے جسم پر ہاتھ پھیر دیں تو وہ اندھیرے کمرے کو روشن کر دیا کریں، تو خود نوری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا بات ہوگی۔ جواب درست دے دیا ہے، دو نمبر حاصل کیے ہیں، باری ہے مرکز الاولیاء والوں کی۔ ایثار کسے کہتے ہیں؟ اپنی خواہش اور حاجت پر کسی دوسرے کی خواہش اور حاجت کو ترجیح دینا، یہ ایثار کہلاتا ہے۔ جی جناب، دوسروں کی خواہش اور حاجت کو اپنی خواہش اور حاجت پر ترجیح دینا، اس کو پریورٹی دے دینا، یہ ایثار کہلاتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اب غور یہ کرنا ہے کہ کیا ہم ایثار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم تو کہتے ہیں جناب میرا کام سیدھا ہو جائے، سامنے والے کا بیڑا غرق ہو جائے، یہ نہیں ہے۔ یا جو بچ گیا وہ کسی کو دے دیا، سامنے والے کو بھی ضرورت ہے، آپ کے بھائی کو اور آپ کو بھی ضرورت ہے۔ اب اپنی خواہش پر اس کو ترجیح دے دیں اور ایثار کی برکتیں لوٹیں۔ اس ٹاپک کو مزید پڑھنا چاہیں، شاندار رسالہ مکتبۃ المدینہ کا مدینے کی مچھلی حاصل کیجیے۔ امید ہے کہ مختلف زبانوں میں بھی یہ ٹرانسلیٹ ہو چکا ہوگا۔ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ لسٹ جا کر اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ بلوچستان والوں کی باری ہے۔ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکر کی بوریاں خرید کر کیوں صدقہ کیا کرتے تھے؟ اس لیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شکر کی بوریاں مجھے پسند ہیں، اور قرآن مجید کی وہ آیت ہے کہ لا تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو اس لیے آپ کو شکر کی بوریاں اللہ حضر کی راہ میں خرچ کرتے کیا تھے؟ بات ہے، فرماتے ہیں چونکہ مجھے شکر بڑی پسند ہے اور قرآن یہ کہتا ہے تم اس وقت تک بھلائی کو ہرگز بھلائی کو نہ پہنچ سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی سب سے پیاری چیز خرچ نہ کرو، اس لیے میں شکر کو تقسیم کرتا ہوں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اب ہم بھی غور کریں، ہم کیا تقسیم کرتے ہیں راہ خدا میں، ہم کیا خرچ کرتے ہیں؟ ہمارا تو حال ایسا ہے مدری چلے کے ناظرین، افسوس ہوتا ہے کہ کپڑے خراب ہو گئے تو کسی کو دے دیتے ہیں، جوتے پھٹ گئے تو اب غریب کو دے دیں گے، کھانا بچ گیا تو اب جناب کسی غریب کو دے دیں۔ جو بچ گیا، جو پھٹ گیا، جو پھینکنے والا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو پیاری چیز خرچ کریں۔ بلکہ حال یہ ہے، میں آپ کا ایک ٹیسٹ لے رہا ہوں، خود ہی اپنے آپ کا فیصلہ کر لیجیے گا۔ کبھی جمعے کی نماز پڑھنے گئے ہوں گے مسجد میں، اور جب کبھی جھولی سامنے سے یا ڈبہ مسجد میں آتا ہے نا چندے کے لیے، یا کہیں آپ نے چندہ دینا ہوگا، تو اب جیب سے پیسے نکال لیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے جناب آج سخاوت کے ذریعہ بہائی دیے کہ 100 روپے ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے ہیں، تو اب 100 روپے پرس سے یا جیب سے نکالے، لیکن جیب میں 2 نوٹ ہیں 100 کے، ایک بڑا کڑک سا نیا سا نوٹ ہے اور ایک پرانا سا نوٹ ہے۔ سچ بتائیے، مسجد کے ڈبے میں آپ کون سا والا نوٹ ڈالیں گے؟ اب غور کریں، حالانکہ وہ جو اچھا والا نوٹ ہے نا وہ 102 روپے کا نہیں ہے، وہ بھی 100 روپے کا ہے، لیکن ہمارا مینٹل لیول، ہمارا ذہن یہ بن گیا کہ یار جو ہمارے کام کا نہیں ہے نا وہ دے دیں۔ ایسا نہ کریں، اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز خرچ کریں، پھر دیکھیں وہ رب کریم اپنے غیب کے خزانوں سے کیسا عطا فرماتا ہے۔ اس ٹاپک کو انشاءاللہ مزید بھی کبھی کور کریں گے۔ آپ میں نے کہا کہ یہ رسالہ مدینے کی مچھلی ضرور پڑھیں، شاندار اس سلسلے میں اس پہ معلومات موجود ہے۔ باری مرکز الاولیاء لاہور والوں کی ہے۔ فالج اور لکوے سے حفاظت کا وظیفہ بتائیں۔ چلیں جناب، آج ذہنی آزمائش سلسلے میں روحانی علاج بھی پتہ چلنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہماری مجلس نے ایک سوال اب کوشش کی ہے کہ روحانی علاج سے بھی لیا جائے گا، تاکہ مدنی چل کے ناظرین کو روحانی علاج بھی پتہ چلنا شروع ہو جائے۔ چار سیکنڈ رہ گئے ہیں جی، اللہ وقت ختم ہو گیا جناب۔ آپ یا تو مدد لے لیتے، آپ کے پاس آپشن بھی تھا، یا اللہ 100 بار سوتے وقت پڑھنے سے انشاءاللہ عزوجل شیاطین کی شرارت و فالج اور لقوے کی آفت سے حفاظت ہوگی. غلطی ہو گئی ہے میں دوہرا دیتا ہوں تاکہ اگر کوئی مدنی چینل کے ناظرین میں یا آپ کے رشتہ داروں میں فالج اور لقوے کا مریض ہو تو یا اس سے بچنے کی بھی ظاہر ہے ہم سب چاہتے ہیں ہم سب بچ جائیں, تو یا اللہ ہو 100 بار سوتے وقت پڑھنے سے انشاءاللہ عزوجل شیاطین کی شرارت فالج اور لقوے کی آفت سے حفاظت ہوگی. بلوچستان والوں کی باری ہے. غربت اور ناداری سے بچنے کے لیے یا ملک کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ 90 بار. جناب بلوچستان والوں کو یہ وظیفہ فوراً یاد آ گیا, جو غریب و نادار روزانہ 90 بار یا ملک کو پڑھے گا انشاءاللہ عزوجل غربت سے نجات پائے گا. جواب درست دے دیا ہے. اگر میرا کوئی بھائی غربت کی وجہ سے پریشان ہے 90 بار یا ملک کو آپ نے روزانہ پڑھنا ہے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. باری ہے اب مرکز الاولیہ والوں کی. بخل کی کیا تعریف ہے؟ جہاں خرچ کرنا عادتاً شرعاً اور مروتاً لازم ہو وہاں خرچ نہ کرنا یہ بخل کہلاتا ہے. بخل کہتے ہیں کنجوسی کو, انگریزی میں کہتے ہیں سٹنجی. کنجوس جسے ہم کہتے ہیں نا وہ بخیل ہوتا ہے. یہ بہت بری عادت ہے. پہلے اس کا حکم بیان کر دیتا ہوں اور پھر جو تعریف انہوں نے بیان کی ہے. بخل ایک نہایت ہی قبیح اور مذموم فعل ہے. نیز بخل بسا اوقات کئی گناہوں کا سبب بھی بن جاتا ہے, اس لیے ہر مسلمان کو اس سے بچنا لازم ہے. اب اس کی تعریف سن لیجئے. اس کی تعریف یہی ہے کہ جہاں خرچ کرنا شرعاً عادتاً یا مروتاً لازم ہو وہاں خرچ نہ کرنا بخل کہلاتا ہے, یا جس جگہ مال و اسباب خرچ کرنا ضروری ہو وہاں خرچ نہ کرنا یہ بھی بخل ہے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں بخل جیسی بری عادت سے محفوظ فرمائے. جی بلوچستان والوں مکر و فریب کی کیا تعریف ہے؟ وہ فعل جس میں اس فعل کے کرنے والے کا ظاہری ارادہ اس کے باطن کے خلاف وہ مکر کہلاتا ہے. باطنی ارادہ اس کے ظاہر کے خلاف وہ مکر کہلاتا ہے. مسلمانوں کے ساتھ مکر یعنی دھوکہ بازی دغا بازی کرنا قطعاً حرام اور گناہ کبیرہ ہے, جس کی سزا جہنم کا عذاب عظیم ہے. یہ دھوکے دیتے ہیں, اس سے توبہ کریں. اور اس کی جو شرعی تعریف ہے جو بلوچستان والوں نے بیان کی کہ وہ فعل جس میں اس فعل کے کرنے والے کا باطنی ارادہ اس کے ظاہر کے خلاف ہو مکر کہلاتا ہے. جواب انہوں نے بالکل درست دے دیا ہے. ذرا 5 سوال ہو گئے ہیں. بلوچستان والے کچھ نمبروں سے آگے ہیں مگر ابھی مقابلہ بہت باقی ہے. ہمیں چلنا ہوگا اسکور بورڈ کی طرف, مگر اس سے پہلے ہم اپنے یہاں موجود حاضرین سے سوال کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ یہاں حاضرین ہمیں کیا جواب دیتے ہیں. آج پہلے ہی سوال میں صحیح جواب دینے والے کو کیا تحفہ دیا جائے گا آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو انشاءاللہ تبرک حرم یعنی غلاف کعبہ کے دھاگے دیے جائیں گے. اچھا آج سنا ہے باپو کچھ اب مبارک پانی میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. کون سا اضافہ ہوا ہے ذرا بتائیے. سنا ہے کچھ پانی ایکسٹرا آ گیا ہے اور اس پہ اس سے بھی اگر ذہنی آزمائش میں لے لیں. کیا بات ہے, چلے جناب یہ بھی ذہنی آزمائش. چلو جو صحیح جواب دے گا اس سے یہ بھی پوچھیں گے کہ آج کون سا پانی ایڈ کر لیا گیا ہے. پہلے ذرا دکھائیں کیمرے میں کون کون سے مبارک پانی اس میں شامل ہیں اور پھر اس کے بعد ابھی ایک اور پانی ہمارے پاس پہنچا ہے جو ایڈ کیا گیا ہے. کتنے سارے مبارک پانی ہیں, تو انشاءاللہ یہ مبارک پانی بھی دیا جائے گا. چلے جناب سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان کی طرف کس دن اٹھایا گیا, وہ دن بتانا ہے. چلے بھائی سب سے پہلے انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے, اب دیکھنا ہے مدنی قافلے میں سفر کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے یا صحیح جواب دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان کی طرف کس دن اٹھایا گیا, آپ نے وہ تاریخ بتانی ہے. اچھا دن آپ کہہ رہے ہیں جمعے کا, میرے پاس تاریخ ہے, تاریخ بتانی ہے. چلے جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 10 محرم الحرام کو آسمان پہ اٹھایا گیا. جناب 10 محرم الحرام کا دن تھا, جواب درست دے دیا ہے. چلے بھائی اب اس پہ غلاف کعبہ کے مبارک دھاگے جا رہے ہیں, کیا بات ہے مدینے کی. متبرک پانی میں پانی کا اضافہ. چلے یہ بتائیں کون سا پانی ہوگا جو اس میں اضافہ ہو گیا ہوگا. مائک قریب کریں ان کے. صحیح جواب دے دیں آپ کو 1200 کا مدنی چیک بھی دے دیں گے. سبحان اللہ. میرے عثمان تو غالب اس میں آلریڈی ہے, پہلے سے موجود ہے. آج الحمدللہ اس میں امیر اہل سنت کے مبارک دم کیا ہوا پانی بھی اس میں شامل کر دیا گیا ہے. برکتیں اور بڑھ گئی ہیں ماشاءاللہ. تشریف رکھیے. سبحان اللہ. چلیں جناب سوالات جوابات چلتے رہیں گے. اب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ تین نمبر سے مرکز الاولیاء والے پیچھے ہیں، لیکن ابھی بہت سارا مقابلہ باقی ہے. چلتے ہیں اگلے راؤنڈ کی طرف جس کا نام ہے قرآنی معلومات. قرآنی معلومات سیگمنٹ میں قرآن پاک کے حوالے سے بڑی شاندار معلومات ہمیں حاصل ہوتی ہیں، نہایت غور توجہ کے ساتھ سننا ہے اور ان معلومات کو کوشش کریں کہ یاد بھی رہیں. بڑا ہی انٹرسٹنگ کوسچن ہے مرکز الاولیاء والوں سے، بتائیے قارون کون تھا؟ اس کریکٹر کے بارے میں، اس کردار کے بارے میں سنا تو بہت ہے، کیا یہ تفصیل آپ کو معلوم ہے جو آج معلوم ہونے جا رہی ہے؟ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسحر کا بیٹا تھا، اور یہ تورات کا جاننے والا تھا اور انتہائی خوش دل اور ملنسار تھا، اور لوگ اس کی عزت و تکریم کیا کرتے تھے. مدنی شہر کے ناظرین ذرا غور کیجئے، قارون کا نام آتا ہے تو وہ شخص یاد آتا ہے جس پر رب کا عذاب نازل ہوا، مگر یہ شخص اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا یسحر کا بیٹا تھا، یعنی آپ کا چچا زاد بھائی تھا. بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم، بہت ہی ملنسار با اخلاق انسان تھا، لوگ اس کا بہت ادب و احترام کرتے تھے، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ بڑا خوبصورت بھی تھا. اب یہ ساری باتیں وہ ہیں جو نارملی انسان کو بڑا، جس کو کہتا ہے فخر محسوس کرتا ہے کہ میرا خاندان بھی بڑا ہے، تو میں خوبصورت بھی ہوں، تو میں جناب ملنسار بھی ہوں، اور عالم بھی تھا وہ تورات کا، لیکن ایسا کیا کیا کہ وہ رب کے عذاب میں مبتلا ہو گیا؟ ہم سب کو ڈرنا چاہیے. سوال ہے بلوچستان والوں سے، قارون کا کیا انجام ہوا اور کس کی دعا سے یہ ہلاک ہوا؟ قارون حضرت سیدنا موسیٰ علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے ہلاک کیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب زکوٰۃ فرض ہوئی تو قارون سے جب کہا گیا کہ زکوٰۃ نکالو، تو قارون نے جب زکوٰۃ نکالی تو بہت بڑی زکوٰۃ نکل رہی، تو وہ اس کا منکر ہو گیا اور موسیٰ علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی آپ کا جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے قارون اس پر عذاب کیا آیا؟ سوال یہ ہے، وجہ نہیں پوچھی. عذاب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تابع زمین کی گئی، اور آپ نے زمین کو حکم دیا کہ زمین میں زمین اس کو پکڑ لے، اور وہ دھستا چلا گیا، اور قیامت تک دھستا ہی چلا جا رہا ہے. جناب یہ زمین میں دھستا چلا گیا، یہی اس کا انجام تھا. جواب درست دے دیا ہے. اچھا اب سوال یہ ہے کہ قارون کا خزانہ کیسا تھا؟ قارون کے خزانے کے بارے میں قرآن کے اندر بھی آیا، جس کا مفہوم ہے کہ اس کے خزانے کی جو چابیاں تھیں اس کو بھی ایک مضبوط اور طاقتور جماعت لے کر کھایا کرتی تھی. جی قرآن پاک کی آیت 20ویں پارے میں سورہ قصص میں یہ واقعہ موجود ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے ان پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھی، یعنی اس کے خزانوں کی چابیاں اتنی تھیں کہ ایک طاقتور جماعت بمشکل اس کو اٹھا سکتی تھی، اتنا مال و دولت تھا اس کے پاس. جواب درست دے دیا ہے. جی اب وہ سوال ہے جس کا جواب آپ پہلے دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ قارون کا برا انجام ہونے کا سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ جب زکوٰۃ فرض کی گئی تو قارون نے جب زکوٰۃ نکالی تو بہت بڑی زکوٰۃ نکل رہی تھی، اور اس سے بچنے کے لیے اس نے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام لگانے کے لیے ایک عورت کو تیار کیا، اور اس کو پیسے اور وغیرہ دینے کے لیے اس کو. اس کے بعد جب موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے تھے تو آپ کی مجلس کے اندر قارون نے اس عورت کو اشارہ کیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زنا کے متعلق مسئلے بیان فرما رہے تھے، تو یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ جو زنا کرے اس کو سنسار کیا جائے گا، تو اس کی قوم نے کہا کہ اگر آپ فرمایا. اس کی ساری تفصیل کی حاجت نہیں ہے، بہرحال یہ پوری تفصیل کتاب میں موجود ہے، میں اس کو سمرائز کر دیتا ہوں. البتہ وجہ یہی بنی کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر معاذ اللہ تہمت کا اہتمام کیا، اور پھر اس عورت پر جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جلال فرمایا اور فرمایا کہ سچ بتا کہ واقعہ کیا ہے، تو وہ عورت نے ڈر کر سب بتا دیا کہ یہ قارون تھا جس نے مجھے یہ اس الزام کے لیے راضی کیا. اور پھر آپ نے سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور زمین کو حکم دیا، تو قارون اپنے خزانے کے ساتھ اس زمین میں دھسا دیا گیا. اے میرے بیٹے اسلامی بھائیو، یہ پڑھنے سے متعلق واقعہ ہے، قرآنی واقعہ ہے، اور اس واقعے میں جو درس ملتا ہے کہ مال و دولت آ جانا یہ بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اس مال کا صحیح استعمال کرنا، اس کا حق ادا کرنا، زکات پوری ادا کرنا، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ والوں سے کبھی دشمنی نہ کرنا، ان کی بات ماننا، ان کی بات پر لبیک کہنا. جو اللہ والوں سے لڑائی لیتے ہیں وہ کہاں سے دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو بہرحال قارون اپنے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا، جواب ان کا بھی ہم درست مان رہے ہیں. چلے جناب، قرآنی معلومات سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا، چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھیں گے ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی 11 نمبر ہیں مرکز الاولیاء لاہور کے، اور 14 نمبر ہیں بلوچستان والوں کے. اگلا سیگمنٹ جو نیو سیگمنٹ ہے، آئیے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے عاشق اکبر. عاشق اکبر سیگمنٹ میں باری ہے مرکز الاولیاء والوں کی، بتائیے صدیق کا معنی کیا ہے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدیق کے علاوہ لقب کیا تھا. صدیق کا معنی ہے سچ بولنے والا، اور اس کے علاوہ دوسرا جو لقب تھا وہ عتیق تھا یعنی آزاد. صدیق کا معنی ہے بہت زیادہ سچ بولنے والا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدیق کے علاوہ لقب عتیق بھی تھا، جواب درست دے دیا ہے. بتائیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے کتنے برس بعد کہاں پیدا ہوئے. میں یہاں جواب سے پہلے ایک بات مدنی چل کے ناظرین سے کرنا چاہوں گا، یہ سیگمنٹ ہم کیوں لائے ہیں، اس لیے لائے ہیں کہ ان مبارک ایام میں ہمارے مدنی چل کے ناظرین، مدنی منوں، مدنی منی اور گھر والوں کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلومات حاصل ہوں. تو یہ صرف ایک مقابلہ نہیں ہے، ہماری خواہش یہ ہے کہ کسی بہانے آپ تک یہ مبارک معلومات پہنچا دی جائے اور دلوں میں مزید عاشق اکبر کی محبت پیدا ہو. غور سے سنیے کہ عام الفیل کس کتنے برس بعد کہاں پیدا ہوئے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 2.5 برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. جی جناب، عام الفیل یعنی وہ ہاتھی والا جو واقعہ تھا جو اصحاب فیل کے ساتھ ہوا، ایک اور طویل واقعہ جو پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، اس واقعے کے 2.5 برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، جواب درست دے دیا ہے. بتائیے مردوں میں سب سے پہلے اور عورتوں میں سب سے پہلے کون ایمان لایا، آزاد مردوں میں. آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے. چلے جناب، بچوں میں سب سے پہلے، نو عمر لڑکوں میں سب سے پہلے ایمان مرتضی. کیا شاندار بات ہے مدنی چل کے ناظرین، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے ہمارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے. خواتین میں، عورتوں میں ہماری ابی حضور بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائیں، اور نو عمر لڑکوں میں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سب سے پہلے ایمان لائے، جواب درست دے دیا ہے. لفظ عتیق کا معنی کیا ہے، اور صدیق اکبر کا لقب عتیق کیوں ہوا. عتیق کا معنی ہے آزاد، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو یہ بشارت دی تھی کہ انت عتیق من النار، کہ آپ آگ سے آزاد ہیں. سبحان اللہ، انت عتیق من النار یعنی تو نار سے آزاد ہے، اور اس وجہ سے آپ کا لقب ہو گیا، جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ، میرے بیچ میں پیارے اسلامی بھائیوں، خلیفہ اول، جانشین محبوب رب قدیر، امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ، آپ کی کنیت ابو بکر، اور صدیق و عتیق آپ کی القاب ہیں. سبحان اللہ، صدیق کا معنی ہے بہت زیادہ سچ بولنے والا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت ہی میں اسی لقب سے ملقب ہو گئے تھے، کیونکہ ہمیشہ ہی سچ بولتے تھے. اور عتیق کا معنی ہے آزاد. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا خوب فرمایا، کیسی بشارت دی انہیں، انت عتیق من النار یعنی تو نار دوزخ سے آزاد ہے. اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لقب ہوا. آپ قریشی ہیں، اور ساتویں پشت میں شجرہ نسب جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندانی شجرے سے مل جاتا ہے. یار غار اور یار مزار، زندگی گزاری تو نبی پاک کے ساتھ، اور آج بھی مزار میں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلو میں مزار پر انوار میں موجود ہیں. دنیا بھر سے جو بھی عاشقان رسول مدینہ منورہ جاتے ہیں، بارگاہ رسالت میں سلام پیش کرتے ہیں. تو کیا شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ شیخین کی بارگاہ میں بھی اپنا سلام پیش کرتے ہیں. رب کریم تربت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے، اور ہمیں بھی ان کے مزار پر انوار پر بار بار حاضری دینا نصیب فرمائے. مدری چینل دیکھتے رہیے, فیضان صدیق اکبر انشاءاللہ لوٹتے رہیں گے. ایک بڑی شاندار کتاب دیکھ لیجئے, یہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. ایک مختصر رسالہ ہے عاشق اکبر, وہ بھی مکتبۃ المدینہ پہ موجود ہے. اور یہ ایک شاندار کتاب میں کہتا ہوں انسائیکلوپیڈیا ہے اس ٹاپک پر, فیضان صدیق اکبر. کچھ کہنا بھی چاہ رہے ہیں آپ؟ جی عبدالحمید بھائی, اس کتاب کی تھوڑی سی تعریف بتا دوں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ, دعوت اسلامی کی بہت ہی خوبصورت مجلس المدینہ العلمیہ کے شعبہ, فیضان صحابہ و اہل بیت کی بہت ہی خوبصورت پیشکش, افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل, اور پاکیزہ زندگی پر مشتمل کم و بیش 500 کتب سے ماخوذ جامع کتاب فیضان صدیق اکبر, اور اس کے 735 صفحات ہیں اور 275 روپے ہدیے پر. میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی مکتبۃ المدینہ کا ترہ امتیاز ہے, 750 کے قریب صفحات کی کتاب, 200 کتنے کی؟ 275 روپے. 275 روپے کی. میں نہیں سمجھتا کہ اتنی سستی کتاب, اتنی ضخیم, اور 500 کتابیں کا عطر نکال کر ہمیں ایک کتاب میں دے دیا. اب میں آپ کو ایک مدنی مشورہ دوں گا, آپ یہ کتاب تقسیم کریں, یہ شاندار گفٹ ہے اپنے بچوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنی فیملی ممبرز کو, اور اس وقت تو مسجد کے امام صاحب کو تحفہ دیں, عالم دین کو تحفہ دیں, کیونکہ انہوں نے ان دنوں میں بیانات کرنے ہیں. تو یہ خزانہ ہے, اور جو دعوت اسلامی کے مبلغین ہیں وہ تو یہ کتاب ضرور حاصل کریں, اور ان دنوں خوب ان کا سیرت کا مطالعہ کریں, اور اپنے دل میں شمع رسول کو اور بڑھائیں. یہاں میں ایک اور کاوش, دعوت اسلامی نے پیسے نہیں کمانے نا, تو اب یہی کتاب دعوت اسلامی .net پر آپ چلے جائیں, اور ہمارے بکس کا جو یوں سمجھیے پورا ایک انکلوزر کہہ لیں, بکس کی ایک پوری لائبریری ہماری وہاں موجود ہے, وہاں سے یہ کتاب فری آف چارج اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور پڑھیے, اور ان لکھنے والوں کو اپنی دعاؤں سے نوازیے. آئیے مدری چل کے ناظرین, ہمارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق اکبر جو سیگمنٹ تھا, اس کے بعد دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. پندرہ نمبر ہے مرکز الاولیاء لاہور کے, اور 18 نمبر ہے بلوچستان مکی کے. بہت خوبصورت سیگمنٹ انتظار تھا جس کا ہمارے ناظرین کو, فقہی پہلیاں. آئیے وہ شروع کرتے ہیں. جی ان فقہی پہلیوں کے حوالے سے میں مدری چل کے ناظرین کو کہوں گا کہ خود بھی گھر میں ذرا آپس میں سوچئے گا, سوال کیجئے گا ایک دوسرے سے, یہاں موجود اسلامی بھائی بھی, کہ کیا ہمیں بھی اس کا جواب آتا ہے. پہلا سوال ہے مرکز الاولیاء والوں سے, کس صورت میں ننگے سر نماز پڑھنا واجب ہے؟ یہ کون سی صورت ہے؟ ایک منٹ مدری چل کے ناظرین, یہ کون سی صورت ہے ذرا سوچئے کہ ننگے سر نماز پڑھنا واجب ہے. آئیے دیکھتے ہیں مرکز الاولیاء والوں کو جواب معلوم ہے یا نہیں. احرام کی حالت میں. جناب جب مرد احرام کی حالت میں ہو تو ننگے سر نماز پڑھنا واجب ہے, جواب ان کا درست ہے. بلوچستان والوں کی باری ہے, وہ کون سا نمازی ہے جس کو پنج وقتی نماز میں الحمد شریف پڑھنا حرام ہے؟ ارے سورہ فاتحہ پڑھنا اس کو پنج مقتدی کو. جی ذرا تفصیل سے بتائیے. مقتدی کو پانچ وقت اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز میں الحمد شریف پڑھنا حرام. جماعت کے ساتھ یعنی بلوچستان میں جماعت کو کہتے ہوں گے. جی جماعت کے ساتھ اگر کوئی مقتدی نماز پڑھ رہا ہے تو ان پانچوں نمازوں میں امام کے پیچھے الحمد شریف سورہ فاتحہ نہیں پڑھا جائے گا بلکہ خاموش رہا جائے گا, یہ پڑھنا حرام ہے. جواب درست دے دیا ہے. جناب مرکز الاولیاء لاہور, وہ کون سا پانی ہے جو پاک ہے مگر اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے؟ ویری انٹرسٹنگ, پانی پاک ہے مگر وضو نہیں ہوگا, وضو کرنا جائز نہیں ہے. مستعمل پانی. مائے مستعمل یعنی وہ پانی جس کی تفصیل کافی ساری ہے, اگر اس سے وضو کیا جائے تو وہ کرنا جائز نہیں ہے. جواب درست دے دیا ہے. کی مزید تفصیلات آپ جاننا چاہتے ہوں تو نماز کے احکام کتاب مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے, چاہے تو ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیجئے کہ مائے مستعمل کہتے کس کو ہیں. اور یہ کتنا شاندار جواب ہے جناب, ہمارے مکتبۃ المدینہ والے آج کافی فعال ہیں, کتاب پھر انہوں نے دکھا دی ہے اور یہ مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ بھی ہو چکی ہے. اسے حاصل کیجئے. 165 روپے ہدیے پر. صرف 165 روپے ہدیے پر. جناب بتائیے وہ کون مسلمان ہے کہ چاہے جس طرح بھی سوئے نیند سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا؟ انبیاء اکرام ہیں. آپ کو یہ کچھ مشورے کا اشارہ کر رہے تھے, پہلے مشورہ کر لیں جواب. اب آپ بھی بغیر مشورے کے جواب دے رہے ہیں, اینچ تو نہ کرو نا. تھی اللہ کے نبی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اگر جتنا بھی سوئیں ان کا وضو اسے نہیں آتا, اور وہ شخص جس کو عذر لاحق ہو کہ جس کا وضو نہ ٹھہرتا ہو تو بہرحال آپ کا پہلا جواب جو ہے جو ہمارے بابا سائیں نے دیا تھا عبداللہ بھائی نے وہی جواب درست ہے, دوسرے کی تفصیل کچھ اور ہے. بہرحال وہ نبی ہیں یعنی جس طرح بھی سوئیں نیند سے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا, جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. تیاری زبردست ہے جناب, یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا, غلطی کسی نے نہیں کی ہے. دیکھنا ہوگا اب ہمارے اسکور بورڈ کو کہ اب ہمارا اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے. اسکور بورڈ آپ تیار کیجیے, کیوں نہ کافی دیر ہو گئی, یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو بھی کوئی تحفہ دیا جائے. تیار ہیں آپ سوال کا جواب دیں گے؟ چلے جناب سوال کا جواب دیتے ہیں. کیا تحفہ دیں گے بھائی؟ عاشق اکبر کتاب ہی ہونی چاہیے. کیا بات ہے, فیضان صدیق اکبر کتاب تحفے میں دیتے ہیں. اور سوال آپ سے کھجور مدینہ بھی دیں گے. کیا دیں گے؟ کھجور مدینہ. کیا بات ہے, منہ میٹھا بھی کرائیں گے آپ کا. زمین پر تعمیر ہونے والی دوسری مسجد کون سی ہے؟ غور کر کے جواب دینا. زمین پر تعمیر ہونے والی دوسری مسجد کون سی ہے؟ چلے جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد شوکت. شوکت بھائی آپ کہاں سے آئے ہیں؟ مدنی سہرا. مدنی سہرا سے. یہاں کیسے آئے ہیں؟ تربیتی کورس میں. تربیتی کورس کرنے آئے. یہ آپ نے کہاں سنا یا کیسے پتا چلا کہ مسجد اقصی دوسری مسجد ہے؟ آئی تھنک پڑھا تھا. آپ نے پڑھا تھا اور بالکل صحیح پڑھا تھا, جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے مدینے کی جناب, ماشاء اللہ آپ کی آمد کو آپ کو شکریہ, مرحبا کہتے ہیں. آپ کورس میں آئے ہیں, اللہ آپ کو اور برکتیں دے. ایک اور سوال بھی کر لیتے ہیں, آپ بتائیں کیا تحفہ دیں گے انہیں؟ اتنے مدینہ. کیا بات ہے, اتنے مدینہ بھی دے دیں, کھجور مدینہ بھی دے دیں جناب. ہاں یہ سوال تو بڑا خوبصورت ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سے ام المساکین کن کو کہا جاتا ہے؟ اچھا میں سمجھا کہ کم اسلام بھائی کو آتا ہوگا. چلے جناب, ام المساکین. جی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت زینب دو تھی. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ. آگے کے جو ولدیت کے ساتھ بتائیں نا. جواب تو آپ کا درست ہے, تحفہ انہیں دے دیجیے. حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ جناب ام المساکین نے کہا جاتا تھا, جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. اب چلیں گے ہم اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھیں گے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی انیس نمبر ہے مرکز الاولیاء کے, 22 نمبر ہیں بلوچستان والوں کے, 3 نمبر کا فرق ہے. اور اب سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے تحریر کیجئے. یہ سیگمنٹ کی تیاری کچھ دیر ہوگی اور ہم آپ کے اس دوران کچھ تاثرات سن لیں گے. جی یوسف بھائی کیا فرمائیں گے؟ پورے والا اتار والا سے یہ خط ہمیں موصول ہوا. فرماتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الحبیب بھائی آپ کا کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. عبد الحبیب انکل الحمدللہ عز و جل ہم سلسلہ ذہنی آزمائش بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور سارے گھر والے مل کر دیکھتے ہیں, اور آپ کا انداز ماشاءاللہ مدینہ مدینہ مدینہ بلکہ باغ مدینہ ہے. اللہ عز و جل آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ دین کا کام کرنے کی سعادت عطا فرمائے, اور اللہ عز و جل آپ کے والدین اور ہمارے والدین کو صحت کاملہ عطا فرمائے. آمین. عبدالحبیب بھائی الحمدللہ عز و جل میں نے ذہنی آزمائش سیزن 7 کے تمام سلسلوں کے سوال و جوابات لکھنے کی کوشش کی ہے, اور الحمدللہ میں نے اب تک تقریباً کم و بیش 1100 سے 1200 کے درمیان سوالات لکھ لیے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ساتھ ساتھ 300 اشعار اور 170 اشارے بھی. کیا بات ہے کیا بات ہے جناب. اور میرا یہ مدنی مشورہ ہے کہ سوالات وہ جوابات لکھنے والوں کو جو مدنی تحفہ دیا جائے وہ ایک کو نہیں بلکہ 3 کو دیا جائے, تاکہ کم از کم ان کا نام آ جائے اس میں. نہیں آگے آگے سنیں. اچھا بھی سنانا ہے اور بھی ہے. اور ایک ناقص مشورہ ہے کہ جنہوں نے سوالات و جوابات لکھنے کی کوشش کی ہے ان سب کو بھی کوئی نہ کوئی مدنی تحفہ ضرور عطا فرمائیں. چلیں یہ سب آپ کو ایک ٹرک بھر کے جو ہے نا آپ تحفے تیار کر لیں. چلیں مزید فرمائیے تاکہ ان کی بھی دل جوئی ہو. پھر آگے دعا کے لیے کہا گیا ہے کہ دعا کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ گناہ گار کوئی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. اور ایک نظم بھی لکھ کے دی ہے, وہ نظم بھی آپ کو سنائیں گے. اب ایک دو شعر سنا دے, ایک ہی کے اتنے لمبے تاثرات پڑھیں گے تو باقیوں کی باری کب آئے گی. جی ذہنی آزمائش پیارا پیارا ہمارا ذہنی آزمائش, ہمیں جان و دل سے ہے پیارا ہمارا ذہنی آزمائش, اس میں ہے علم حدیث اور علم فقہ, سکھاتا ہے ہمیں علم قرآن ہمارا ذہنی آزمائش, میں قربان جاؤں اپنے میٹھے مرشد پر, یہ فیضان ہے ان کا ہمارا ذہنی آزمائش بے شک, بے شک, بے شک. ہوتے ہیں اس میں عبد الحبیب بھائی مدنی پھول, سکھاتا ہے ہمیں کیا کیا ہمارا ذہنی آزمائش. ماشاء اللہ, بہت بہت شکریہ آپ کا. اور اب اس کو بریک کیجیے, اور اگر کچھ ایک دو کے ہوں تاثرات تو ٹھیک ہے, چلے جناب. اب چلتے ہیں دونوں طرف ٹیموں کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہماری ٹیمز جو ہیں وہ کیا تیاری کی ہے. آج تحریر کیجیے, میں کچھ نیا ہونا تھا مجھے بتایا گیا. کچھ نیا ہے جناب؟ جی کچھ نیا ہے. آج مدنی چل کے ناظرین ذہنی آزمائش میں کچھ نیا ہے, اور یہ بتانے والے بھی ہمارے مدنی چینل کے ایک ناظر ہیں. اور کون ہیں انشاءاللہ ان کا ہم نام بھی بتائیں گے, اور پھر انشاءاللہ ان کو ہم تحفہ بھی دیں گے. بہرحال یہ حروف تہجی, اب ہمیں نہیں پتا یہ کیا لکھیں گے, یعنی ہم ایک لفظ نکالا جائے گا جو حروف تہجی کا کوئی لفظ ہوگا, جو الف سے لے کر یا تک کوئی بھی لفظ ہو سکتا ہے. 41 سیکنڈز ہوں گے ان کے پاس. اس حروف تہجی سے یہ انبیاء کے نام لکھیں گے, صحابہ کے نام بھی لکھ سکتے ہیں, اولیاء کے نام بھی لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, مشہور اولیاء کرام کے نام. اچھا, اور پھر اس کے بعد یہ اس میں سے کوئی بھی مکتبۃ المدینہ کی کتابیں ہیں وہ بھی لکھ دے, جتنی ان کو اس لفظ سے آتی ہوں وہ لکھ سکتے ہیں. مکتبۃ المدینہ کی جو مطبوعہ ہیں یہ لکھ سکتے ہیں, اور کسی مقامات مقدسہ میں سے کوئی مقام بھی لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, جتنے ان کو یاد ہیں, جتنے انبیاء کے نام یاد ہیں اس لفظ سے. لیکن 41 سیکنڈ ہوں گے, یہ پانچ چیزیں جو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. انبیاء کے نام, صحابہ کے نام, اولیاء کے نام, اچھا مشہور اولیاء کرام ہوں گے, مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ میں سے کوئی بھی چیز, کوئی بھی کتاب ہوگی, اور اس کے علاوہ ہمارا پانچواں کیا تھا, مقامات مقدسہ. ٹھیک ہے, 41 سیکنڈ میں کوئی بھی لفظ نکل سکتا ہے, دونوں کے لیے وہی ہوگا, دونوں ایک دوسرے کے بورڈ پہ توجہ نہیں دیں گے, اپنی یادداشت سے لکھتے چلے جائیں گے. دیکھنا یہ ہے کہ 41 سیکنڈ میں ہوتا کیا ہے. آئیے بیٹا, اشعار نہیں لکھیں گے, اور اشعار لکھیں گے تو ایک شعر میں ہی پورے ہو جائیں گے 41 سیکنڈ. نہیں, اشعار نہیں لکھ سکتے جی, نام جتنے مرضی لکھیں, نام جتنے مرضی لکھیں. ہاں, نام کے ساتھ اگر وہ انبیاء کا ہے, صحابہ کا ہے, یا نبی کا ہے, تو رحمت اللہ تعالی علیہ بھی لکھیں گے اور حضرت بھی لکھیں گے, کیونکہ ہم تو ادب سکھاتے ہیں نا لوگوں کو. یہ لے لیجیے بیٹا, ایک پرچی ایکسٹرا آ گئی جی, جگہ بھی چینج کر لیں. چلیں جناب, کوئی اشارہ دینے کی, کوئی مشورہ دینے کی اجازت نہیں ہے, اور لفظ میں نہیں آپ بتائیں گے. کون سا لفظ ہے؟ وا, تو کی جگہ ساتھ جو وا, ٹھیک ہے, تو وا. دوبارہ بتاؤں, اچھا ابھی شروع نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. نبی کا نام, صحابی کا نام, ولی کا نام, اور کسی بھی مقامات مقدسہ کا نام, اور پانچویں چیز مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی چیز کا نام. وقت شروع ہوتا ہے اب. وا, حرف زو ہے. آپ بھی ذرا مدنی چل کے ناظرین گنتے جاؤ نا اپنے یہاں موجود بھی, دیکھو آپ کو کتنے یاد ہیں زو سے. 41 سیکنڈ میں اپنا مقابلہ بھی کریں نا, ان سے زیادہ تو نہیں لکھ سکتے, زور سے نہیں بولیں گے. جناب کچھ کتابیں لکھی جا رہی ہیں, کچھ بزرگوں کے نام لکھے جا رہے ہیں. یہ زو ہے بیٹا, دود نہیں ہے, زو, تو زو. اللہ, اللہ اللہ, وقت جو ہے ختم ہو گیا ہے, یہ ذہنی آزمائش کچھ شدید ہو گئی ہے. جناب چلیں گے یہاں پر, زو سے صرف ایک ہی چیز لکھوائے ہیں ہمارے آصف بھائی, اور وہ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے, ظلم کا انجام. جناب یہاں کیا ہوا ہے, یہاں پہلے تو یہ دود میں چلتے رہے, ضیاء الدین, ضیاء درود و سلام, اور یہ زال ہے حضرت زکریہ, یہ زال ہے زخمی صاحب, ہمارا تھا زو جس سے ہوتا ہے ظاہر. اب جناب غلطی ہو گئی ہے, اور دو نمبر حاصل کر لیے ہیں مرکز الاولیاء والوں نے, فقط ایک نام صحیح لکھ کر دو نمبر حاصل کیے ہیں. اب زیادہ جس کو کہیں کہ اور مشکل کرتے ہیں اس ذہنی آزمائش کے سیگمنٹ کو, کہ اب یہ دونوں بیٹھ جائیں گے اور دوسرے دو اسلامی بجائیں گے. آج کسی کو خالی نہیں چھوڑنا, تینوں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. چلے جناب, سب کی لکھائی بھی چیک کرتے ہیں ہم. چلے جناب اس کو صاف کر دیجیے, اور اگلے لفظ کی باری ہے. چلے جناب کوئی بھی لکھ دیں آپ, ایک ہی میں انبیاء کے نام بھی چھ لکھ دیں, جتنے لکھ دیں آپ کے پاس ٹائم جتنا ہے. آپ نے اپنی جگہ پر پہنچ گئے؟ چلیں, ہاں یہ بھی آئیڈیا ٹھیک ہے. اب لفظ ہے ہا, حلوے والی ہا نہیں, ہا موٹی والی ہا, دو چشمی والی ہا, ہاتھی والی ہا. جی, ہائے کس وقت لگی پانس علم کی دل میں کہ بہت دور رہے سارے مغیلان عرب. 9 سیکنڈ رہ گئے ہیں, ہاف سے ہائے تو نہیں نکل رہی, دیکھنا یہ ہے. 4 3 2 1 اور وقت ختم ہو گیا ہے. جناب برکز الاولیاء لاہور والوں نے 2 انبیاء کے نام لکھے ہیں, حضرت ہارون علیہ السلام, حضرت ہود علیہ السلام, اور بلوچستان والوں نے حضرت ہود علیہ السلام لکھا ہے, اور پھر برکز الاولیاء والوں نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. بڑی شدت کے ساتھ ضرورت تھی 2 نمبر کی. اب جناب آگے بڑھ گئے ہیں مرکز الاولیاء والے, آخری بلوچستان والے بھائی بھی آ جائیں اور آخری مرکز الاولیاء والے بھائی بھی آ جائیں. چلیں جناب آ جائیں جناب, اب دیکھتے ہیں کون سا لفظ آ رہا ہے. چلے نمبر میرے پاس موجود ہے, آپ تیار ہیں؟ لفظ ہے تا. تا جی الف با تا جو ہوتا ہے نا, تا. تا سے غور کیجئے, کوئی بقبۃ المدینہ کی کتاب ہو سکتی ہے, کسی اللہ کے ولی کا نام ہو سکتا ہے, صحابہ کرام میں سے کوئی نام سوچئے, کوئی مقامات مقدسہ میں سے کوئی بات سوچئے, آپ بھی ذرا سوچئے نا. چلے اب ان کے بعد آپ سے پوچھوں گا پرچی نکال کر. چلے جناب تیار ہو جائیں آپ. بلوچستان والوں تا. کوئی مقدس چیز بھی غور کی جا سکتی ہے, مقدس مقام بھی غور کیا جا سکتا ہے. وقت جناب ختم ہو گیا ہے, دیکھنا یہ ہے. بلوچستان کا بورڈ بالکل خالی ہے, اور مرکز الاولیاء والوں کو بھی ایک ہی مقدس جو ہے وہ چیز یاد آئی ہے, اور وہ ہے تابوت سکینہ. اور یہ جواب درست دے دیا ہے اور 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. امیزنگ ٹرن آؤٹ ہوا ہے. 6 کے 6 نمبر جو ہے وہ برکز الاولیاء نے لیے ہیں, اور اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہوگی بلوچستان والوں کو, تیاری نہیں ہوگی, لیکن یہ ظاہر ایک نیا سیگمنٹ تھا. بہرحال مقابلہ بھی آگے باقی ہے, مگر اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی. جناب مجھے دیجئے گا پرچیاں لائیے حروف تہجی کی. کیا تحفہ دیں گے آپ؟ فیضان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, صرف 230 روپے ہدیے پر. مطلب اشارہ بھی بتائیں, 230 بھی دینے پڑیں گے. اچھا تحفے ملیں گے. ٹھیک ہے جناب چلیں. ورڈ ہے تو. ٹھیک ہے, تو طاہر والی تو جس کو آپ کہیں, طیب والی تو. اب آپ نے نام کم از کم 3 چیزیں جو بتائیں گے وہ ہاتھ اٹھائیں. نبی کا نام, کسی نبی علیہ السلام کا نام, صحابہ میں سے کسی کا نام, اولیاء میں سے کسی کا نام, مکتبۃ المدینہ کی کوئی چیز جی, اور جی آگے ہیں جناب میدان میں. چلے دیکھیں 3 باتیں بتا, 3 چیزیں بتا دیں, یا 3 دن کے مدنی قافلے میں پھر سفر کر لیں. جی حضرت طلحہ علیہ السلام جی, اور حضرت طاہر علیہ السلام. طلحہ علیہ السلام, طلحہ تو صحابی تھے نا, صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور طاہر بھی صحابی تھے, طاہر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم السلام کا نام. جی چلیں. طوطے کا انجام, طوطے کا پیغام. طوطے کا پیغام ہے کوئی رسالہ بھائی؟ نہیں رسالہ تو نہیں ہے, آپ نے تو نہیں لکھا. طواف کعبہ. ہاں طواف خانہ کعبہ. چلے مان لیتے ہیں آپ کا جواب درست, ان کو تحفہ دے دیجیے بھائی. چلے جناب اسکور بورڈ بتائیے, اسکور بورڈ ہم کو کیا بتا رہا ہے؟ جی 25 نمبر ہو گئے مرکز الاولیاء والوں کے, 22 نمبر ہیں بلوچستان والوں کے, 3 نمبر سے بلوچستان والے آگے تھے مگر اب 3 نمبر سے مرکز الاولیاء والے آگے ہو گئے ہیں, اور یہ بڑا زبردست جس کو کہیں کہ ایک سیٹ بیک ہو گیا ہے, لیکن ظاہر اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. اب دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آئیے بیٹھتے ہیں, کچھ نعت شریف پڑھتے ہیں, کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں, اور اس دوران پھر انشاءاللہ اگلے راؤنڈ کی طرف چلیں گے. فکر مدینہ بھی ہم نے مل کر کرنی ہے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں, رحمت عالم میں جی رہا ہوں, زمانے میں آپ ہی کے لیے. ایک میں کافی ہے اشارہ تیرا, صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. راتیں بھی مدینے کی, مدینے کی باتیں بھی مدینے کی, راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی, راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی. جینے میں یہ جینا ہے, کیا بات ہے جینے کی, جینے میں یہ جینا ہے, کیا بات ہے جینے کی. یہ زخم ہے طیبہ کا, زخم کو سینے کی. آرستہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے گئے, آرستہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے گزرے گئے. کیا مغکتے گئے مغکنے والے, کوہ پہ چلتے گئے بھٹکنے والے. Yeah. بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، ہر سال مدینے میں مرزا کو بلاتے ہیں، ہر سال مدینے میں مرزا کو بلاتے ہیں، سرکار جگاتے ہیں تقدیر کمینے کی، سرکار جگاتے تقدیر کمینے کی، راتیں مدینے کی، باتیں مدینے کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدری چل کے ناظرین آئیے، اب فکر مدینہ کا وقت ہوا ہے، تمام اسلامی بھائی اپنے اپنے مدنی انعامات کے رسالے نکال لیجئے اور آئیے مل کر انشاءاللہ فکر مدینہ کرتے ہیں، اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کے، اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کے، اور مدنی منع انشاءاللہ اپنے مدنی انعامات کے رسالے نکال لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھی اچھی نیتوں والا مدنی انعام، پانچوں نمازیں مسجد کی پہلی صف میں ادا کرنے والا مدنی انعام، آیت الکرسی سورہ اخلاص تسبیح فاطمہ اور سورہ ملک پڑھنے والا مدنی انعام، اذان و اقامت کا جواب دینے والا مدنی انعام، شجرے کے کچھ نہ کچھ اورات پڑھنے والا مدنی انعام، مسلمانوں کو سلام کرنے والا مدنی انعام، آپ جناب کے ساتھ بات کرنے والا مدنی انعام، الحمدللہ علی کل حال کہنے والا مدنی انعام، سلام کا جواب دینے والا مدنی انعام، چھینک کا جواب دینے والا مدنی انعام، دعوت اسلامی کی اصطلاحات استعمال کرنے والا مدنی انعام، مٹی کے برتن استعمال کرنے والا مدنی انعام، فیضان سنت سے دو درس دینے والا مدنی انعام، مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھنے پڑھانے والا مدنی انعام، مکتبۃ المدینہ کی کسی اصلاحی کتب کا مطالعہ کرنے والا مدنی انعام، 12 منٹ کم از کم فکر مدینہ کرنے والا مدنی انعام، صلاۃ التوبہ پڑھنے والا مدنی انعام، سوتے وقت سرہانے میں سنت باکس اور چٹائی پر سونے والا مدنی انعام، فجر ظہر عصر و عشاء کی سنت قبلیہ پڑھنے والا مدنی انعام، تہجد اشراق و چاشت اوابین ادا کرنے والا مدنی انعام، تحیت الوضو اور تحیت المسجد ادا کرنے والا مدنی انعام، کنز الایمان شریف سے کم از کم 3 آیات میعاد ترجمہ تفسیر پڑھنے والا مدنی انعام، انفرادی کوشش کرنے والا مدنی انعام، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں 2 گھنٹے کم از کم صرف کرنے والا مدنی انعام، مجلس سے شورا اور اپنے مرکز کی اطاعت کرنے والا مدنی انعام، دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال کرنے سے بچنے والا مدنی انعام، کسی ذمہ دار سے اس کی اصلاح کی ضرورت محسوس ہو تو تنظیمی طریقہ کار سے عمل کرنے والا مدنی انعام، پردے میں پردہ کرنے والا مدنی انعام، گھر میں باہر کسی پر غصہ ہو جانے کی صورت میں غصے کا علاج کرنے والا مدنی انعام، فضول سوالات کرنے سے بچنے والا مدنی انعام، شرعی پردہ کرنے والا مدنی انعام، گانے باجے فلمیں ڈرامے دیکھنے سے بچنے والا مدنی انعام، گھر میں مدنی ماحول پر عمل کرنے والا مدنی انعام، کسی پر تہمت لگانے سے بچنے والا مدنی انعام، دوسروں کی بات کاٹنے سے بچنے والا مدنی انعام، صدائے مدینہ لگانے والا مدنی انعام، آنکھوں کا کفل مدینہ لگانے والا مدنی انعام، گھروں کے اندر جھانکنے سے بچنے والا مدنی انعام، جھوٹ غیبت چگلی حسد تکبر اور وعدہ خلافی سے بچنے والا مدنی انعام، دن کا اکثر حصہ باوضو رہنے والا مدنی انعام، نیچی نگاہیں رکھنے والا اور کفل مدینہ کا عینک استعمال کرنے والا مدنی انعام، قرض وقت پر ادا کرنے والا مدنی انعام، مسلمانوں کی پردہ پوشی کرنے والا مدنی انعام، سب سے یکساں تعلق رکھنے والا مدنی انعام، نماز و دعا کے دوران خشوع و خضوع پیدا کرنے والا مدنی انعام، عاجزی کے ایسے الفاظ کہ جس سے نفاق اور ریاکاری ہو ایسے الفاظ سے بچنے والا مدنی انعام، زبان کا کفل مدینہ لگانے والا مدنی انعام، مدنی مذاکرہ یا مدنی چینل کی نشریات دیکھنے والا مدنی انعام، مذاق مسخری طنز دل آزاری اور کہہ سے بچنے والا مدنی انعام، کم سے کم الفاظ میں گفتگو کرنے والا مدنی انعام، مدنی حلیہ اپنانے والا مدنی انعام۔ کفر مدینہ کارکردگی بھی چیک کر لیجئے، 12 بار لکھ کر گفتگو روزانہ کم از کم کی یا نہیں، اشارے سے گفتگو 12 بار کم از کم کی یا نہیں، نگاہیں گاڑے بغیر گفتگو کم از کم 12 بار کی یا نہیں، اور کفل مدینہ کا ہے نا کم و بیش 12 منٹ استعمال کیا یا نہیں. اللہ کریم ہمیں حقیقی معنوں میں فکر مدینہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مدنی انعامات کا عامل بننا بھی نصیب فرمائے. مدنی چلے کے ناظرین وقت ہوا ہے آپ کی کالز کا, آئیے کچھ کالز سلسلے میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہند کے شہر پیلی بھی شریف سے محمد بلال رضا شمسی برکاتی. آپ کا سلسلہ ذہنی ازمائش بہت ہی پیارا سلسلہ ہے, بہت ہی دینی معلومات اس سے حاصل ہوتی ہے, ہم تمام گھر والے مل کر بیٹھ کر دیکھتے ہیں. بہت شکریہ, آپ نے پیلی بھیت کتابوں میں یہ نام پڑھا ہے اور آپ نے وہاں سے ہمیں کال کیا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. مدنی مذاکروں کو بھی پابندی سے دیکھا کریں اور ساتھ ساتھ وہاں کے ہفتہ وار اجتماع میں بھی سنت و بر اجتماع میں ضرور شرکت کیا کریں. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عبدالقادر اتاری ہے, میں بابا مدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل, حاجی عبدالحبی بھائی آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت ہی پیارا ہے, اور آج بلوچستان بمقابلہ لاہور کی ٹیمیں دیکھ کر تو مزے کو بھی مزہ آ گیا اور دل باغ باغ نہیں بلکہ باغ مدینہ ہو. جناب ایک اور کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شہزاد اتاری ضیاء کوٹ, کیا کہنے ذہنی آزمائش کے. مرحبا ذہنی آزمائش, خوش آمدید ذہنی آزمائش. ماشاءاللہ جتنی ذہنی آزمائش چلتی رہتی ہے کہ کب ہے تب تک ذہنی آزمائش ہی. آج ایک اسلامی بھائی سے بات ہو رہی تھی میری, تو جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائی سے, تو میں نے ان سے آج کہا, میں یار ساری زندگی انسان ذہنی آزمائش میں رہتا ہے. آزمائش ذہنی آزمائش سے مراد یہ ہے کہ جو نیک اور پرہیزگار متقی لوگ ہوتے ہیں وہ علم بھی سیکھتے ہیں, عمل بھی سیکھتے ہیں, اور ذہنی آزمائش میں رہتے ہیں کہ کیا ہم نے کہیں صحیح حق ادا کیا ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ذہنی آزمائش میں قبر میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابیاں عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ مدنی چینل ہر پروگرام مرحبا. بہت شکریہ آپ کی کال کا, ایک اور کال شامل کرتے ہیں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد احمد اتاری مشتق آباد ڈرائیونگ سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ ذہنی آزمائش بہت ہی اچھا ہے, بہت ہی پیارا ہے, دیکھنے کو دل چاہتا ہے, جب تک مکمل دیکھنا لے اٹھنے کو جی نہیں چاہتا. آئیے مدنی چل کے ناظرین مقابلے کو پھر آگے کی طرف لیے چلتے ہیں, پہلے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں. جی مرکز الاولیاء والے 25 نمبر پر ہیں, بلوچستان والے 22 نمبر پر ہیں. آگے آنا ہے تو کچھ کرنا پڑے گا ورنہ مقابلہ کہیں ہاتھ سے نہ نکل جائے. اور اب شروع کریں گے ہم, اگلے راؤنڈ کی طرف جائیں گے اور دیکھیں گے کہ اگلا راؤنڈ ہمیں کیا بتائے گا. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگلا راؤنڈ ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے. مرکز الاولیاء والوں سے گزارش ہے کہ اپنے اسلامی بھائی کو یہاں بھیج دیجئے, اشارے لائے جائیں. ارے بھائی ایک منٹ ایک منٹ, کہاں جانا ہے آپ نے, ٹرین وین تو نہیں چھوٹ رہی آپ کی. چلے آپ دیجیے. چلے ماشاءاللہ وقت شروع ہوتا ہے اب. ریت مٹی مدینے کی مٹی, مٹی مدینے کی مٹی, اور صحیح کر لیں وقت بہت ہے. مدنی مٹی مدینے کی مٹی, مٹی مدینے کی مٹی ہے مدینہ. مٹی کو کچھ اور بھی تو کہتے ہیں. خاک مدینہ. ہاں جناب خاک مدینہ. اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے, تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے. جواب درست دے دیا ہے. چلے یہاں والے اسلام پہ سارے خاموش رہیں گے. جی آپ اوپر چلے. وقت شروع ہوتا ہے اب. خوفناک جادوگر. ارے ارے ارے یہ کیا کیا, یہ کیا کیا بھائی ذرا, یہ میں تو سمجھا بہت مشکل سے سمجھائیں گے. ساتھ ہی لائے تھے کیا کسی خوفناک جادوگر کو؟ اچھا خوفناک اور پھر جادو. جناب جواب درست دے دیا ہے. چلیں ذرا بڑا فاسٹ جواب دیا ہے بھائی. چلیں جی وقت شروع ہوتا ہے اب. ذہنی آزمائش. جی جناب ذہنی آزمائش. جواب درست دے دیا ہے. یہ ذہنی آزمائش ہی پرچی میں آ گیا تھا. چلے جناب آئیے. وقت شروع ہوتا ہے اب. ذہنی آزمائش. ٹیم میں جگہ چینج کرنا. جلدی کریں آپ, ادھر ادھر ادھر ہو جائیں, مجھے جگہ چھوڑیں. اللہ مدد کی طرف چلے گئے ہیں, بڑے ٹائم پہ مدد مانگی ہے. جناب کس سے مدد لیں گے؟ آخری سیکنڈ میں ان سے مدد لیں گے. چلے مائک لے کر جائیے, اگر یہ مدد کام آ گئی تو دو نمبر مل سکتے ہیں. بڑا انہیں موقع پہ یاد بھی تھا کہ میرا مدد کا آپشن باقی ہے, اپنی جگہ پہ جائیں گے آپ. جی سفر ہے مگر اکیلے. جی جناب ذہنی آزمائش کا سیگمنٹ سفر ہے مگر اکیلے, جواب درست دے دیا ہے. رائٹ ٹائم مدد پا گئی ہے کام. کیا تحفہ دے رہے ہیں انہیں؟ تسبیح مدینہ. کیا بات ہے, تسبیح مدینہ. آئیے بیٹا. مرکز الاولیاء والوں کے پاس مدد کا آپشن باقی ہے, وقت شروع ہوتا ہے اب. مدنی ڈائری, مدنی بیگ. جی مدنی بیگ, جواب درست دے دیا ہے. بڑی زبردست تیاری کر کے آتے ہیں جناب, بہت آسانی سے اشارے مشکل کرنے پڑیں گے لگتا ہے. ٹھیک ہے وقت شروع ہوتا ہے اب. زلفیں گھیسو, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفیں. جی جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفیں, جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے, چمنے طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو. چلیں جناب آپ سے یہی سوال پوچھ لیتے ہیں, بہت خوبصورت کلام ہے جو اعلیٰ حضرت نے گیسوؤں کے متعلق ہی لکھا ہے. اس کلام کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے, ہم سیاہ کاروں کے یا رب تپش محشر میں. چلے وہ بھائی نے سب سے پہلے ہاتھ اٹھایا جو پیچھے آگے آ جائیں. کیا تحفہ دیں گے انہیں؟ دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کی بہت ہی خوبصورت کتاب, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حسین زندگی, حسین حالات, سیرت مصطفیٰ. کیا بات ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کی بات ہوئی, سیرت مصطفیٰ کتاب تحفے میں دی جا رہی ہے. بتائیے روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ پر موجود ہے الحمدللہ. اب دیکھیں جواب صحیح دیتے ہیں یا مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں. کہاں سے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں آپ؟ پیچھے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں, آپ کا سانس پھول گیا, تھوڑا کول ڈاؤن ہو جائیں. درود پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ. ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں, سایہ افغان ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو. سایہ افغان ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو, جواب درست دے دیا ہے. ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں, ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں, وہ تیرے پیارے کے پیارے گیسو. تایا گل ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو. جناب اب چلنا ہے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی تین نمبر کا فرق برقرار ہے, بلوچستان والوں کے 28 نمبر ہیں اور مرکز الاولیاء والوں کے 31 نمبر ہیں. اگر مقابلے میں آگے جانا ہے تو اب ان دو سیگمنٹس میں بہت زیادہ جس کو آپ کہیے کہ توجہ رکھنی ہوگی اور درست جواب دینے ہوں گے. اب نیا سیگمنٹ جو پہلی بار ذہنی آزمائش کے سلسلے میں انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے جس کا نام ہے مکمل کیجیے. جی مکمل کیجئے سیگمنٹ میں ایسا کیا ہے جو مکمل کرنا ہے؟ مدنی چل کے ناظرین یہ ایک لفظ ہوگا جس میں ہو سکتا ہے کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہو, یعنی کسی بھی بزرگ ہستی کا نام ہو سکتا ہے, مکتبۃ المدینہ کی کوئی کتاب بھی ہو سکتی ہے, کوئی مقامات مقدسہ میں سے بھی لفظ ہو سکتا ہے. آپ کے پاس پانچ اشارے ہوں گے, اس لفظ کے حروف بتائیں گے آپ. اگر وہ حروف اس میں ہوا, وہ حرف ہوا, تو وہاں لگا دیا جائے گا جو آپ کو اور واضح کرے گا کہ آپ صحیح جا رہے ہیں کہ نہیں. آپ ایک ہی جواب میں پانچ نمبر حاصل کر سکتے ہیں, جتنے کم اشارے یوز کریں گے اتنے نمبر آپ کو ملیں گے. آپ سمجھ گئے طریقہ؟ سیکنڈ ہر جواب ہر حرف بتانے کے لیے 25 سیکنڈ ہوں گے, پانچ آپ حرف بتا سکتے ہیں, ان پانچ حرف کے اندر وہ لفظ جو ہے وہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہوگا. اب انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. مرکز العلیہ والوں کی پہلی باری ہے, دکھائیے پہلا وہ کیا لفظ ہے جو انہوں نے کمپلیٹ کرنا ہے, مکمل کرنا ہے. جی, عین سے شروع ہوتا ہے, آپ کوئی بھی لفظ کہہ سکتے ہیں حروف تہجی کا کہ وہ لگا کر چیک کیا جائے. نیچے والی بھی فل کرنی؟ نہیں نہیں, آپ کا اوپر والی لائن ہے. جی, میم. میم لگائیے جناب. کیا میم آتا ہے اس کے اندر؟ میم نہیں آتا. یہ آپ کے پانچ اشارے ہیں بیسیکلی, ایک یوز ہو گیا. چلیں اور غور کیجئے, 25 سیکنڈ جاری ہیں آپ کے. لے بھی سکتے ہیں جی اشارہ؟ لے بھی یہی بتانے. اشارہ نہیں لے سکتے, آپ نے الفاظ کے ذریعے ہی پہنچنا ہے, حروف کے ذریعے ہی پہنچنا ہے. اب بتائیے, دکھائیے اسکرین پر. یا. یا کیا یا اس میں کہیں موجود ہے؟ نہیں جناب, یا بھی اس میں موجود نہیں ہے. لام. لام بتائیے, کیا لام کہیں آتا ہے؟ لام بھی نہیں آتا. انبلیویبل, ایسا کون سا لفظ ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین, نیا سیگمنٹ, کسی ٹیم کے لیے زیادہ مشکل بھی ہو جاتا ہے. بتائیے, غور کیجئے. جلدی کیجئے, کچھ تو کہیے. اللہ, 25 سیکنڈ ضائع کر کے ایک اور اشارے کا بھی وقت ضائع کر دیا ہے. آخری اشارے کا وقت ہے, جلدی کیجئے. جی زوائیں. کیا زو بھی نہیں آتا؟ اللہ, مدنی چہرے کے ناظرین, ایسا مشکل لفظ تھا کہ جو یہ نہیں پہنچ سکے. باری اب بلوچستان والوں کی ہے, موقع ملا ہے 4 5 3 2 کچھ بھی نمبر حاصل کرنے کا. دکھائیے بلوچستان والوں نے کیا مکمل کرنا ہے. جی, الف سے یہ شروع ہوتا ہے, بتائیے یہ کیا چیز ہے؟ کوئی لفظ پہلے لگانے کی کوشش کریں. عین. عین, الف کے ساتھ عین. نہیں جناب, کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو عموماً ہر حرف میں, ہر ورڈ میں ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں, وہ الفاظ پہلے بولنے چاہیے. جی بتائیے. یا. یا. یا موجود ہے کہیں؟ جی جناب, یا آیا ہے. اور جی مشورہ کر کے کہیں تو اچھا ہے. جی با بتائیے. با. جی جناب, با بھی آ گیا ہے, کچھ قریب پہنچ رہے ہیں بلوچستان والے. یہ کیا ہے بتائیے؟ کچھ کوشش. واؤ. جی واؤ کیا موجود ہے اس میں؟ نہیں ہے واؤ. دو غلطیاں ہو گئی ہیں جناب, تین باقی ہیں. کوشش کیجئے, پہنچ جائیں گے. یہاں تو بہت سارے پہنچ گئے ہیں لیکن ان کے مدد کا آپشن ختم ہو گیا ہے. اب ہاتھ نیچے کر دیجئے. اللہ, غور کیجئے, یہ کوئی نام بھی ہو سکتا ہے, کوئی رسالہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی مقام بھی ہو سکتا ہے. 7 سیکنڈ ہیں, جلدی کیجئے. را بتائیے. را کیا را یہاں پر آ رہا ہے جناب؟ را بھی آ گیا ہے. چلیں. ہا. ہا حلوے والی. جی. ہا ہے یہاں پر یا نہیں؟ اللہ یہ غلطی بھاری پڑ سکتی ہے. قریب پہنچ کر جناب بتائیے, دو اشارے رہ گئے ہیں. اللہ میں تو سمجھا پہنچ گئے ہیں. چلیں جناب, اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. میم میم بتائیے. جی آخر میں میم بھی آ گیا ہے, بہت قریب پہنچ گئے ہیں. تا جی تا. اللہ انبلیویبل, اللہ تا اس میں نہیں ہے. اب تو شاید سارے یہاں پہنچ گئے ہیں مگر آپ نہیں پہنچے. آپ خاموش رہیں گے, آپ خاموش رہیں گے جناب. اللہ وہاں نہیں دیکھیں گے آپ, اپنی اپنی توجہ رکھیں گے. آپ کے پاس ایک اشارہ ہے, غور کیجئے. اشارہ ہے, اشارہ مطلب آپ کے پاس حرف کوئی بھی لے سکتے ہیں آپ. انا للہ و انا الیہ. جی با با تو ہے, اس میں پہلے آپ بول چکے تھے. یہ ابراہیم اتنا آسان لفظ تھا, اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی آپ نہیں پہنچ سکے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام تھا اور ایک موقع پہ ہمیں ایسا لگا کہ آپ تین نمبر حاصل کر جائیں گے, لیکن اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. مدنی چل کے ناظرین, باری اب ہے مرکز الاولیاء والوں کی. جی نہیں, اشارہ آپ کو دونوں کو نہیں دیا گیا نا. چلیں آپ کی باری ہے. مکمل کیجئے. میم جب اتنا بڑا ورڈ ہو تو کوئی بھی ایک لفظ ٹرائی کرنا چاہیے جو اس میں کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے ایک یا دو بار آ جائے. جی اچھا, ایک لفظ مزید نیچے لائن میں بھی ہے, یہ حرف زیادہ ہیں, اس کا مطلب ایک نیچے بھی آیا ہے. جی دال. دال دال ہے جناب اس میں کہیں. جی بالکل ہے. جی یا. جی یا. یا جی جناب, یا بھی ہے. دیکھیے جناب یا کہاں پر لگی ہے, صحیح جگہ پر لگی ہے کہ نہیں, یہ بھی دیکھیں. صحیح لگی ہے. اچھا نون. نون دو دو نون ہیں, سبحان اللہ, کچھ قریب پہنچے ہیں. عین. عین کیا اس میں عین بھی ہے, اب تک کوئی غلطی نہیں کی ہے. جی جناب عین بھی موجود ہے. الف. الف اللہ. تین مدنی انعامات. انہوں نے کہا مدنی انعامات. بتائیے کیا یہ جواب درست ہے اور کیا انہوں نے پانچ نمبر مکمل کیجیے میں حاصل کر لیے. جواب درست دے دیا ہے, بیوٹیفل, پانچ نمبر حاصل کیے ہیں. اب بلوچستان والوں کو زیادہ زور لگانا ہوگا. باری ہے بلوچستان والوں کی, دیکھتے ہیں ان کو کیا مکمل کرنا ہے. جی جی با. جی با. با بتائیے کیا یہاں با موجود ہے. نہیں جناب با موجود نہیں ہے. تو. جی تو. تو کیا یہاں تو موجود ہے. تو بھی نہیں ہے. اللہ جناب جلدی کریں. قاف. قاف موٹی کاف بولا یا پتلی کاف بولا آپ نے. جی جی نقطے والا کاف ہے جناب. چلیں آپ کچھ قریب پہنچے ہیں. پانچ سیکنڈ ہیں. دال ذرا بتائیے کیا دال موجود ہے؟ دال بھی نہیں ہے. اللہ یا موجود ہے کیا؟ جی یا موجود ہے, کچھ کیجئے. دو لفظ باقی ہیں, جلدی کریں, تین سیکنڈ ہیں. کچھ فرمائی جی. نون غور کیجئے, کوئی نام تو نہیں ہے, کوئی رسالہ تو نہیں ہے, یہ کوئی آخری موقع ہے آپ کے پاس, کوشش کر لیجئے. اپنی طرف توجہ رکھیں گے. جی شین نہیں جناب, شین بھی نہیں ہے. یا کون بتائیں گے؟ سب مل کے بتائیں. حضرت حزقیل علیہ السلام. اور یہ غلطی پھر بلوچستان والوں سے ہوئی ہے. دو دو سیگمنٹ تھے اور مرکز الاولیاء والوں نے اس میں پانچ نمبر حاصل کر لیے. بلوچستان والے دونوں نہیں مکمل کر سکے, ایک بہت قریب پہنچ گئے, دیکھا جائے تو دونوں کے قریب پہنچ کر پیچھے رہ گئے. اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. دیکھتے اسکور بورڈ, اب اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. نمبر ہیں مرکز الاولیاء کے, 28 نمبر ہیں بلوچستان والوں کے, اور اب آخری سیگمنٹ ہے اور فرق زیادہ ہو گیا ہے, 8 نمبر کا ہو گیا. مگر ایک بات بتاتا چلوں, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جوش کے ساتھ مگر ہوش میں 18 نمبر کا فرق بھی ختم کیا گیا تھا ایک ہی سیگمنٹ میں, کیونکہ یہ 20 نمبر کا سیگمنٹ ہے. آئیے شروع کرتے ہیں جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. اسٹیج کی, منچ کی کچھ لائٹس کم کی جائیں گی اور تاکہ آپ مزید لائٹ کو واضح طور پر دیکھ سکیں. آپ پہلے اپنا بزر بجائیں گے. جی اب آپ بجائیے. جی جناب اب دونوں ٹیموں سے طریقہ کار سن لیجئے. یہ تقریباً 10 سوال ہوں گے جن میں اشعار بھی ہو سکتے ہیں. 5 اشعار ہیں اور 5 سوالات ہیں. اور اگر آپ نے جواب بیچ میں یعنی سوال پورا نہیں سنا اور بیل بجا دی تو آپ کو سوال بھی خود ہی پورا کرنا ہوگا اور جواب بھی خود دینا ہوگا. غلط جواب کی صورت میں 2 نمبر کم کر لیے جائیں گے, صحیح جواب کی صورت میں 2 نمبر بڑھا لیے جائیں گے. یہ یاد رکھیں, آپ چاہیں تو 10 کے 10 جواب خود دے کر 20 نمبر حاصل کر سکتے ہیں. اس مقابلے میں جوش چاہیے مگر ہوش کے ساتھ. آئیے شروع کرتے ہیں. پہلا سوال, مقتدی کا سترا. اللہ, مرکز الاولیاء والوں نے بیل بجا دی ہے. اب سوال بھی پورا نہیں سنا ہے, سوال بتائیں گے. مقتدی کا سترا امام ہوتا ہے. سوال کیا ہوگا؟ مقتدی کا سترا کون ہوتا ہے؟ سوال تھا مقتدی کا سترا کون ہوا کرتا ہے. جواب ہے کہ امام کا سترا مقتدی کے لیے بھی سترا ہے, یعنی امام کے آگے سترا ہو تو اگر مقتدی کے آگے سے گزر جائے تو گناہگار نہ ہوگا. مگر یہاں یہ دیکھنا ہے, انہوں نے یہ جواب نہیں دیا ہے, انہوں نے جواب یہ دیا ہے کہ مقتدی کا امام سترا ہوتا ہے. جواب یہ ہے کہ امام کا سترا مقتدی کے لیے بھی سترا ہے. کیا اس جواب کو درست مانا جائے گا؟ یاد رہے اس میں ایک نمبر نہیں دیا جاتا, یا تو اس راؤنڈ میں صحیح دیا جاتا ہے یا غلط دیا جاتا ہے. جناب اس جواب کو غلط مانا جا رہا ہے. یہ مقتدی امام مقتدی کا سترا نہیں ہے. امام کا سترا جو ہے وہ مقتدی کا سترا ہے. یہ مقتدی کا سترا امام کا سترا ہے نہیں. آپ نے جواب یہ دیا تھا کہ امام مقتدی کا سترا ہوتا ہے, اگر میں نے صحیح سنا ہے. مقتدی کا سترا امام ہے. نہیں یہی سنا جو میں نے کہا ہے وہی سب بتا رہے, اور مدنی چل کی مجلس بھی یہ بتا رہی ہے. تو جناب مقتدی کا سترا امام ہے. جی مقتدی کا سترا امام ہے آپ نے یہ فرمایا، یہ درست نہیں ہے. مقتدی کا سترا جو امام کا سترا ہے، اب یہ سترا کیا ہے اس کی تفصیل تو آپ انشاءاللہ نماز کے احکام میں دیکھ لیں گے. دو نمبر کم کر لیے جا رہے ہیں مرکز لولیا والوں کے. اب باری ہے شیر کی. عبرت اللہ ویری کلوز، بہت سی برابر سے بیل بجائی ہے، فقط لفظ عبرت سنا ہے. آئیے مل کر پڑھیں گے درود پاک تاکہ ریپلے تیار ہو جائے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ. جناب دیکھتے ہیں ریپلے میں کیا بتا رہا ہے کہ یہ شعر کس نے سنانا ہے. جی پہلے بیل کس نے بجائی ہے؟ مرکز الاولیاء لاہور والوں نے پہلے بیل بجائی ہے. جی عبرت فضا ہے شرم گناہ سے میرا سکوت گویا لب خاموش لحد کا جواب ہوں. عبرت فضا ہے شرم گناہ سے میرا سکوت گویا لب خاموش لحد کا جواب ہوں. بہت مشکل شعر مگر صحیح سنا دیا ہے. جو نو دو نمبر ہمیں دیے تھے وہ واپس لے لیے ہیں جناب. اب باری ہے دوبارہ سوال کی. جب تک کھانا اللہ پورا شعر ہی نہیں، سوال ہی نہیں سنا جناب. اب سوال کیا ہے اور جواب کیا ہے بلوچستان والے بتائیں گے. جب تک کھانا، یہیں تک میں نے کہا تھا، یہیں تک بتا دیا دوبارہ. اب اس سے کیا مراد ہے؟ بعض اوقات بندہ کہتا ہے وہی والے بجائی جا رہے ہیں، اب ہم نے پہلے بجانی ہے. پہلے سوال تو سن لو بھائی. جی کیا سوال ہے اور کیا جواب ہے؟ جلدی کریں. جب تک کھانا شروع کرنے سے پہلے اللہ، جب تک کھانا حلق سے نیچے نہ اترا ہو دوسرے لقمے کی طرف ہاتھ بڑھانا کیسا ہے. یہ غلطی ہو گئی ہے اور یہ دو نمبر مائنس ہو جائیں گے. اس راؤنڈ میں جوش ضرور چاہیے مگر ہوش کے ساتھ چاہیے. اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک کھانا حلق سے نیچے نہ اتر جائے دوسرے لقمے کی طرف ہاتھ بڑھانا یا لقمہ اٹھا لینا کھانے کی حرص کی علامت ہے. جناب چلیں گے اب ہم شیر کی طرف. وہ شرف، جی مرکز الاولیاء والوں نے پہلے بیل بجائی ہے. وہ شرف کی قطع ہے نسبتیں، وہ کرم کے سب سے قریب ہیں، کوئی کہہ دے یا سو امید سے وہ کہیں نہیں وہ کہاں نہیں. وہ شرف کے قطع ہے نسبتیں، وہ کرم کے سب سے قریب ہیں، کوئی کہہ دو یا سو امید سے وہ کہیں نہیں وہ کہاں نہیں. جواب درست دے دیا ہے. اللہ اللہ. سوال ہے صحیفے کسے کہتے ہیں؟ جناب مرکز الاولیاء والوں نے بیل بجائی ہے. صحیفے کسے کہتے ہیں؟ آسمانی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آسمان سے جو چھوٹی چھوٹی کتابیں یا اوراق وغیرہ گزشتہ انبیاء کرام پر نازل ہوئے تھے انہیں صحیفے کہتے ہیں. ان کے اندر امت کی رہنمائی کے لیے مفید مفید باتیں ہوا کرتی تھیں. مخلوق کی ہدایت کے لیے اللہ کی اتاری ہوئی چھوٹی چھوٹی کتابیں یا ورق جو قرآن شریف قرآن پاک سے پہلے اتارے گئے انہیں صحیفے کہتے ہیں. ان صحیفوں میں اچھی اچھی مفید نصیحتیں اور کار آمد باتیں ہوتی تھیں. جواب درست دے دیا ہے. جی جناب شیر ہے اسرا. جناب بلوچستان والوں. اسرا میں گزرے جسم بیڑے پہ کشتیوں کی ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیے. جی جناب اسرا میں گزرے جس دم بیڑے پہ کشتیوں کے ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. سوال ہے امام اعظم نے ساری رات جناب مرکز الاولیاء والے سوال پورا نہیں سنا ہے. امام اعظم ساری رات کیا عبادت کیا کرتے تھے؟ جواب دیجئے. امام اعظم ساری رات نوافل ادا کیا کرتے تھے؟ جواب آپ کا درست نہیں ہے. امام اعظم نے ساری رات عبادت کرنا کس طرح شروع کی؟ یہ سوال تھا اور اس کا جواب بہت خوبصورت ہے. شروع میں آپ ساری رات عبادت نہیں کرتے تھے. آپ نے ایک بار کسی کو کہتے سن لیا کہ ابو حنیفہ ساری رات سوتے نہیں ہیں، چنانچہ اس کے حسن زن کی لاج رکھتے ہوئے آپ نے تمام رات عبادت شروع کر دی. جواب غلط ہو گیا ہے، دو نمبر مائنس کر لیے جائیں گے. اب شیر ہے اے باہے. جناب پھر مرکز الاولیاء والوں نے بیل پہلے بجائی ہے. اے ماہے اللہ اے ماہ عرب مہر عجم میں تیرے صدقے ظلمت نے میری شب ظلمت نے میرے دن کو شبتار بنایا اے ماہ عرب مہر عجم میں تیرے صدقے ظلمت نے میرے دن کو شب تار بنایا جواب درست دے دیا ہے آصف جناب نہ جانے جوش کے ساتھ ہوش میں نے کیا ہو جاتا ہے اور وہی کرتے نظر آ رہے ہیں سوال ہے گھر سے باہر نکلنے جناب بیل بجائیے بلوچستان والے گھر سے باہر نکلنے کی دعا جی جناب بالکل سنا دیجئے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا بالله بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا بالله جواب درست دے دیا ہے آخری شعر ہے اور بڑا خوبصورت شعر ہے ثانی اس جی صرف ثانی ثانی اثنین ابو بکر ہیں خدا میرا گواہ حق مقدم کرے پھر کیوں ہو مؤخر صدیق حق مقدم کرے پھر کیوں ہو مؤخر صدیق جواب درست دے دیا ہے اللہ اللہ اتنے بڑے مارجن سے فیصلہ ہونا تھا یہ ہمیں نہیں معلوم تھا لیکن جناب جوش کے ساتھ ہوش سے پہلی سیمی فائنلسٹ ٹیم جو ہے وہ مرکز الاولیہ لاہور کی ٹیم ہمیں مل گئی ہے دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے تشریف لائیں بلوچستان والوں کو آج جدا کرنے میں جس کو کہتے ہیں واقعی دلی دکھ ہے ہمارے سلسلے کی رونق تھے لیکن بہرحال اب جیسے جیسے مقابلہ آگے بڑھتا جائے گا ایک ٹیم ہم سے جدا ہوتی جائے گی جی جناب مرکز الاولیہ والے بھی یہاں آ جائیں بلوچستان والے بھی آ جائیں دکھی ہیں افسردہ ہیں لیکن ظاہر ہے آج دونوں ٹیموں کو تو میں آگے نہیں لے جا سکتا تھا بڑے پیارے انعامات آپ کو دیے جائیں گے آئیے مدنی منع آ جائیں بھائی ماشاءاللہ ریاض الجنہ کے قالین کے مبارک ٹکڑے بھی دیے جائیں گے مبارک پانی عطر بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اب 4100 کا 4100 کا مدنی چیک دیا جائے گا انشاءاللہ جی جناب فائنل پہ سکور بورڈ دیکھ لیتے ہیں 42 نمبر لیے مرکز الاولیاء لاہور نے 30 نمبر پر رہے بلوچستان والے اور آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ کی رائے کیا تھی آج ناظرین کیا سوچ رہے تھے کہ کون سی ٹیم آگے بڑھنی ہے جی جی 59% 59% ناظرین کی رائے تھی کہ مرکز الاولیاء لاہور 41% بلوچستان کم و بیش یہ رائے تھی اور واقعی ایسا ہی ہوا کہ مرکز الاولیاء والے آگے بڑھ گئے مدنی چینل کے ناظرین آئیے دیکھتے ہیں کہ دوسرا کوارٹر فائنل کس کا کس کے ساتھ ہے جی زہری آزمائش سلسلہ شروع کیوں کیا گیا بڑی خواہش بڑی نیت پیش نظر رہی وہ یہ تھی کہ کسی طرح علم دین مدنی چینل کے ناظرین تک پہنچایا جائے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کتنے عرصے میں تیار ہوئی تھی 100 سال کے عرصے جواب درست ہے ذہنی آزمائش سیزن 7 دعوت اسلامی کے شعبہ جات کے درمیان نہیں ہے بلکہ یہ مقابلہ انشاءاللہ عزوجل پاکستان کے مختلف شہروں کے درمیان ہے کوشش اصل میں یہی ہے کہ اس کے ذریعے کچھ مسائل بھی یاد کرا دیے جائیں علم دین کا شوق بھی پیدا کیا جائے اور ساتھ ساتھ کچھ نیکی کی دعوت دی جائے الحمدللہ ذہنی آزمائش سلسلے سے آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ دوسرا کوارٹر فائنل ہے اور وہ ہوگا انشاءاللہ سکھر مکی محمد فراز محمد دانش رفیق واحد بخش اتاری خیبر پختونخوا محمد جنید عطاری محمد عامر عطاری رشید رضا عطاری جی میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیوں سکھر کا مقابلہ ہے خیبر پختونخوا سے دیکھنا یہ ہے سکھر والے آگے بڑھتے ہیں یا خیبر پختونخوا اس بار ایک اور سرپرائزنگ ٹیم بلکہ ایک نہیں دو سکھر کی دونوں ٹیمیں جو ہیں اس وقت کوارٹر فائنل میں ہیں اب دیکھنا ہے کیا واقعی وہ دونوں سیمی فائنل میں بھی پہنچتی ہیں اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی قرآن دازی کرنے کی آج یہاں بھی انشاءاللہ تبرکات ہی تقسیم ہوں گے انشاءاللہ 2856 موجود ہے ارے واہ سبحان اللہ ہمارے عبد الواحد بھائی ماشاء اللہ آئیے اور تبرک لے کے جائیے کیا بات ہے دوسرا تبرک 2696 2696 السلام علیکم ماشاء اللہ مرحبا کیا بات ہے یہ آپ کا دوست اب یہاں کھڑے ہو جائیں جی دوسرے سلائی میں موجود ہے 2696 آ جائیں آگے آ جائیں چلے تیسرے اسلامی بھائی جو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی پروڈکٹ سے کسی بھی چیز مکتبۃ المدینہ سے کوئی بھی چیز جا کر لے سکتے ہیں 2863 2863. ارے واہ ماشاءاللہ مدنی منع آئیے, چاہے تو تبرک لے لیں چاہے تو مکتبۃ المدینہ کی کوئی بھی چیز لے لیں. ماشاء اللہ ان کو تحفہ دیں ماشاء اللہ. جی مدنی چل کے ناظرین وقت ہوا ہے بلوچستان والوں کو الوداع کرنے کا. بڑا رونق رہی آپ کی وجہ سے ہمارے سلسلے میں. اللہ آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے اور جلدی جلدی آپ کو مدینہ دکھائے انشاءاللہ. اشکبار ہیں ہمارے عبداللہ بھائی, انشاءاللہ آپ سے دوستی رہے گی انشاءاللہ. ماشاءاللہ کیا بات ہے. السلام علیکم ماشاءاللہ کیا مرحبا. السلام علیکم ماشاءاللہ. ہائے ہائے ہائے مدری شہر کے ناظرین بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ جی نہیں چاہ رہا ہوتا کچھ لوگوں کو الوداع کرنے کا, اور یہ ہمارے سلسلے کی ماشاءاللہ بلوچستان والے رونق تھے. لیکن ظاہر ہے یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. کچھ سلسلے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں کبھی آ کر اپنے دل کے خلاف بھی فیصلہ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ نمبر انہوں نے اچھے لیے جواب انہوں نے اچھے دیے. لیکن انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم اپنے بلوچستان والوں سے ملتے رہیں گے, کسی نہ کسی سلسلے میں ان کو مزید بلاتے رہیں گے تاکہ آپ بھی ان کی ان پیاری پیاری باتوں کو سنتے رہیں. مدری چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.